إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل احترام علماء کرام، عزیز طلبہ، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس سال 12 طلبہ المعہد السلفی لتعلیم و تربیت سے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں. مجھے یہ تعداد دیکھ کر ایک علمی لطیفہ یاد آ رہا ہے. ہمارا قابل فخر ادارہ جامعہ دارالحدیث رحمانیہ، اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے، اس ادارے سے ایک سال اتنے ہی طلبہ فارغ ہو رہے تھے، اور درس بخاری استاد العلماء جامع المعقول والمنقول اور ہمارے سب سے عظیم استاد مولانا حاکم علی صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے ذمہ تھا. طلبہ میں عبارت پڑھنے میں اختلاف ہو گیا، عبارت کون پڑھے گا؟ اگر سب پڑھیں تو ایک گھنٹہ چاہیے اس عمل کے لیے، اتنا وقت تو نہیں ہوتا. کچھ طلبہ بنگال کے تھے، کچھ پنجاب کے تھے، کچھ بلتستان کے تھے، اور سب کا اصرار تھا کہ عبارت میں پڑھوں گا، اور ایک سے ایک ذہین اور لائق طلبہ تھے. معاملہ مولانا حاکم علی صاحب پر پیش ہوا کہ آپ فیصلہ فرمائیں، آپ استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں. فرمایا کہ یہ فیصلہ اسی دن کروں گا جس دن درس ہوگا. عرض کیا گیا کہ اگر پہلے یہ تصفیہ ہو جائے، اس موقع پر کوئی بدمزگی نہ ہو. فرمایا نہیں، اسی وقت فیصلہ کروں گا. چنانچہ وہ دن آ گیا، طلبہ سامنے بیٹھ گئے، اور اس دور میں بڑے ذوق و شوق سے لوگ آتے تھے، اور صحن بلکہ برآمدے تک باہر لوگ بھرے ہوئے تھے. جب سب بیٹھ گئے تو مولانا حاکم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تحمل حدیث کے دو مشہور طریقے ہیں. ایک یہ کہ طالب علم عبارت پڑھے اور استاد سنے، اسے قراءت بولتے ہیں، القراءۃ علی الشیخ. اور دوسرا استاد پڑھے اور طلبہ سنے، اسے سماع بولتے ہیں، سماع من لفظ الشیخ. فرمایا کہ سارا سال تم نے عبارت پڑھی اور میں نے سنی، آج میں پڑھوں گا اور تم سنو. سارا سال طریق قرآن پر عمل کیا، آج آخری دن طریق سماع پر عمل ہو. سب خاموش اور ایک اچھا فیصلہ ہو گیا. اور مولانا حاکم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو لگتا تھا صحیح بخاری زبان ہی یاد، تو آپ نے اسی طرح عبارت پڑھی جس طرح ابھی آپ نے عبارت سنی، اور پھر درس حدیث شروع کر دیا. اور وہ جو ایک اختلاف کا، یہ تنازع کا ایک امکانی مسئلہ پیدا ہوا تھا، وہ اس طرح حل ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب اللہ تعالی کے ایک فرمان پر قائم کیا ہے، باب قوله تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن کے حساب کے لیے عدل کے میزان قائم کریں گے، عدل کے ترازو قائم کریں گے، اور بندوں کے سامنے ان کی زندگی کے سارے عمل، چاہے وہ گناہ ہوں چاہے وہ نیکیاں ہوں، ان کو تولیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں مقصود دو گمراہ فرقوں پر رد ہے، ایک جبریہ جو تقدیر کے منکر تھے، جو تقدیر کے اس قدر قائل تھے، منکر نہیں تھے قائل تھے، کہ ہر بندہ اللہ تعالی کے لکھے ہوئے پر مجبور ہے، جو اللہ نے لکھا اسی طرح بندہ چل رہا ہے، اور کسی بندے کو کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں. جیسے ہوا چلتی ہے، درخت کے پتے ہلتے ہیں، تو پتوں کا ہلنا اپنے اختیار سے نہیں. جیسے ایک راشا کا مریض ہے، اس کے ہاتھ خود بخود کانپتے رہتے ہیں، اس حرکت میں اس کے ذاتی اختیار کو دخل حاصل نہیں ہے. اس طرح انسان بھی درخت کے پتوں کی طرح اور مرتعش کی حرکت کی طرح حرکت پر مجبور ہے، اور اسے نیکی یا بدی کے چناؤ میں کوئی اختیار حاصل نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو قائم کر کے ان سے سوال کیا ہے کہ پھر وزن اعمال کا کیا معنی ہے؟ بندہ تو مجبور محض، ایک شخص مجبور محض ہے، تو اس سے حساب و کتاب کیوں؟ وہ تو اس طرح چل رہا ہے جس طرح لکھا گیا، اور اس کا ذاتی کوئی اختیار نہیں، تو اس کی نیکیوں اور بدیوں کو کیوں تولا جا رہا ہے؟ اس کے چوری کرنے میں، زنا کرنے میں، ڈاکہ ڈالنے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، اگر اس کو ذاتی اختیار حاصل نہیں ہے اور مجبور محض ہے، تو اس کو سزا کس چیز کی؟ اور اگر نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں اس کا ذاتی اختیار نہیں ہے، تو ان کا ثواب کیوں؟ اس کا کیا کمال ہے؟ تو وزن اعمال کا باب قائم کر کے فرقہ جبریہ پر رد کیا. دراصل یہ دو فرقے تھے جو اس دور میں افراد و تفرید کا شکار تھے، ایک قدریہ، وہ تقدیر کے منکر تھے، وہ کہتے تھے کچھ نہیں لکھا ہوا، جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے علم میں آتا ہے، اور جب کوئی انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ جانتا ہے، اس کا ثواب اسے دیتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ جانتا ہے، اس کا گناہ اس کو دیتا ہے. وہ معاملہ انف یا مستعنف مانتے ہیں اور تقدیر کا انکار کرتے ہیں. کہ منہج اہل السنہ ہے, منہج محدثین, وہ اعتدال پر قائم. ہم اللہ کی تقدیر کو بھی مانتے ہیں اور نیکی اور بدی کے تعین میں بندے کے اختیار کو بھی مانتے ہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے, انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا, یہ راستہ جنت کا ہے اور یہ جہنم کا ہے. اب انسان تیری مرضی کہ تو اس راہ پر چل یا اس راہ پر چل, بندے کی مشیت ہے. لیکن بندہ ایک راستے کو چنتا ہے, مثلا نیکی کا یا بدی کا, تو اس کے اس چناؤ میں, اس تعین میں اللہ کی مشیت بھی شامل اور اس کی توفیق بھی شامل. ہم بندے کے اختیار کو مانتے ہیں, یہ اختیار کو ماننا یہ رد ہے جبریہ پر, اور بندے کے اختیار کو خالق کائنات کے اختیار کے تابع قرار دینا یہ رد ہے قدریہ پر. اور یہ دونوں چیزیں قرآن نے جمع کی, لمن شاء منکم یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو چاہے صراط مستقیم کو اختیار کر لے, سیدھے راستے کو اختیار کر لے, یعنی بندے کی مشیت ہے. صراط مستقیم کو اختیار کرنے میں بندے کو اختیار حاصل, اس کی مشیت ہے. آگے فرمایا کہ تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے, یعنی تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع. یہ آیتیں, یہ دونوں آیتیں جو ایک مقام پر موجود ہیں, یہ دونوں گمراہ فرقوں کی تردید. حدیث میں بھی یہ اسلوب موجود ہے. ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق, اللہ رب العزت نے تمام خلائق کی تقدیریں لکھ دی, یہ بھی لکھا کہ شقی ام سعید, کہ یہ بندہ شقی اور بدبخت ہے اور جہنمی ہے یا سعید اور جنتی, یہ بھی لکھ دیا. قد فارغ ربک من العباد, تیرا پروردگار بندوں کے فیصلے کر کے فارغ ہو چکے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کے دائیں ہاتھ میں کتاب تھی, فرمایا کہ فی اسماء اہل الجنہ و اسماء آبائہم و قبائلہم, اس کتاب میں جنتیوں کے نام ہیں, ان کے آبا کے نام ہیں, ان کے قبیلوں کے نام. پھر فرمایا کہ اس کتاب میں اہل جہنم کے نام, تیرا پروردگار جنت اور جہنم کے فیصلے کر کے فارغ ہو چکے. تب امیر عمر نے سوال کیا, ففیم العمل یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ سارے معاملے طے ہو چکے تو ہم عمل کیوں کریں, اہل جنت اور اہل جہنم کے فیصلے ہو چکے پھر ہم عمل کیوں کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ جملہ چھوٹا سا جملہ لیکن مسئلہ تقدیر میں قول فصل ہے. یہ ایک ہی جملہ تین الفاظ کا یہ کمر توڑ دیتا ہے جبریہ کی بھی قدریہ کی بھی. فرمایا کہ اعملوا فکل میسر لما خلق له, عمل کرو, تم عمل کرو. آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ عمل بغیر مشیت کی ہو سکتا ہے؟ یہ بندے کی مشیت, تم عمل کرو, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکاتیں دو, صدقہ دو, تم عمل کرو. یہ مشیت العبد ہے کہ بندے کو اختیار ہے. آگے فرمایا کہ فکل میسر لما خلق له, ہر شخص جس گھر کے لیے پیدا کیا گیا اس گھر کے عمل کے لیے میسر ہے, اس کے لیے آسانی کی گئی, اسے اس گھر کے عمل کی توفیق دی گئی ہے. توفیق دینے والا کون ہے, آسانی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. یہ اللہ کی مشیت. ان ایک ہی جملے میں یعنی اعملوا رد ہے جبریہ پر کہ بندے کو اختیار ہے. ہاں, جو اس کے علاوہ امور ہیں زندگی ہے، موت ہے، کھانا پینا، مرض، صحت، یہ سارے اللہ کے فیصلے، وہ فیصلے ہیں جن میں کسی بندے کو اختیار حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے دانے ایک بندے کے لکھے، اس سے ایک دانہ نہ کم نہ زیادہ وہ کھا سکتا ہے، اتنے ہی کھائے گا. گندم کاٹی جاتی ہے، پھر اس کو پیسا جاتا ہے، اور ایک گندم کا دانہ اس کے غالباً لاکھوں ذرے بن جاتے ہوں. اب اس ایک دانے کے یہ ذرات کس کس پیٹ میں جائیں گے، اللہ نے لکھا ہوا. یہ ایک ایک ذرہ بھی، یہ ایک چھوٹا سا ذرہ بھی بندہ اپنے اختیار سے نہیں کھا سکتا کہ زیادہ کر لے یا کم کر لے. یہ اللہ کی مشیت، اس کا امر مبرم ہے، اس میں بندے کے اختیار کو کوئی دخل نہیں. موت کی گھڑی آ گئی، موت آئے گی. کوئی بندہ کہے کہ مجھے کوئی ایک سال کی مہلت دے دو، میں نے نیا بنگلہ بنایا، کچھ تو وہاں رہ لوں، نئی گاڑی خریدی ہے، نئی فیکٹری قائم کی ہے، کچھ چلا لینے دو، کچھ اس سے تمتع کر لینے دو. نہیں، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. لیکن اختیار ہدایت یا اختیار ضلالت میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے اور اس کی مشیت کا ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ ان امور میں بندے کی مشیت ہے، لیکن وہ تابع ہے اللہ کی مشیت. اب یہاں تک معاملہ شریعت نے بیان کیا، سمجھایا ہمیں. اب ایک قدم اور آگے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کی گمراہی کیوں چاہتا ہے اور کسی بندے کی ہدایت کیوں چاہتا ہے. ایک بندے کے قدم جا رہے ہیں مسجد کی طرف اللہ کی توفیق اور تحصیل سے، اور ایک بندے کے قدم جا رہے ہیں شراب خانے کی طرف اللہ کی توفیق اور تحصیل سے، ایسا کیوں ہے؟ بس یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں خاموش کر دیا گیا. مسند ابو داؤد طیالسی کی روایت کے الفاظ ہیں، اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کی بحث اس موڑ پہ پہنچ جائے تو خاموش ہو جاؤ. یہ اللہ کے راز ہے. جنت کے قابل فلاں شخص ہے، جہنم کے قابل فلاں شخص ہے. ٹھیک ہے، فلاں شخص جنت کے قابل کیوں ہے، یہ اللہ کا راز ہے. فلاں شخص جہنم کے قابل کیوں ہے، یہ اللہ کا راز ہے. بس یہاں خاموش ہو جاؤ، اب آگے نہ بولو، اب آگے نہ بولو. یہ سہل بن عبداللہ تستری بڑے پائے کے محدث تھے، بڑے عمدہ ان کے اقوال کتب سنہ میں ملتے ہیں. ان کا ایک قول ہے کہ الایمان بالقدر فرض، تقدیر پہ ایمان لانا فرض ہے. والتکذیب بہ کفر، اور تقدیر کا انکار کفر، تقدیر کا انکار کفر. والسکوت عنہ سنت، اور تقدیر کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنا پیغمبر علیہ السلام کی سنت. کچھ لوگ بڑی اس بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں، اشکال پیدا کرتے ہیں. یہ لوگ نبی علیہ السلام کی سنت سے دور ہیں اور منہج حق سے بھٹکے ہوئے. ہم وہ کام کریں جس کی ہم مکلف ہیں. ہمارا کام تقدیر پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا چار چیزوں کے ساتھ ہے. نمبر ایک، اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، شروع سے جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں. صدیوں بعد ایک درخت کا پتہ جھڑ کر گرے گا، وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے. اسے بولتے ہیں اللہ کا علم سابق، اس پر ایمان لے. دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس علم سابق کو لکھا، یہ مرحلہ کتابت کا، ان اللہ کتب مقادیر الخلائق طبرا يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. اللہ رب العزت نے تمام خلائق کی تقدیر لکھی آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. یہ مرحلہ کتابت, اس پر ایمان لاؤ. قدریہ ان دونوں چیزوں کو نہیں مانتے تھے, نہ اللہ کے علم سابق کو اور نہ کتابت علم. وہ کہتے تھے معاملہ مستعنف ہے, بندہ عمل کرے گا اللہ جانے گا اور اس کی جزا یا سزا دے گا. قدریہ ان دونوں مرحلوں کو نہیں مانتے, اور کسی ایک مرحلے کا انکار کفر. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے, کوئی فرق نہیں. اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے جو کچھ لکھا وہ ہو رہا ہے اور اس میں اللہ کی مشیت کو دخل نہیں ہے. نہیں, بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو اللہ نے لکھا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے. ان چار مراحل میں سے کسی ایک مرحلے میں اگر کسی کو شک ہوگا تو وہ کافر. بس یہ عافیت کا راستہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تو فرقہ جبریہ پر رد فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ مجبور محض ہے تو وزن اعمال کا کیا معنی, جو اعمال کیوں تل رہے ہیں اور وزن اعمال پر جزا اور سزا مرتب کیوں ہو رہی. ابھی ڈاکٹر صاحب خطاب فرما رہے تھے, اور یہ بحمد اللہ محدثین کا منہج ہے, اور صحیح بخاری میں تو جو ہم نے بڑی پڑھائی, میں تو اسی نقطے پر پہنچا ہوں کہ تقریباً ہر باب میں امام بخاری نے کسی نہ کسی گمراہ فرقے کی تردید کی, ہر باب. اور یہ محدثین کا منہج تھا کہ وقت کے الحاد اور وقت کی جاہلیت سے وہ ٹکراتے تھے, اور بڑا علمی انداز سے اس پر نقد فرماتے, اس کا رد فرماتے. اور یہ فرض ہے, بلکہ ابھی آپ نے شیخ الاسلام کا قول سنا کہ مبتدع پر رد کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ. بلکہ امام احمد بن حنبل سے غالباً پوچھا گیا کہ افضل کون ہے, تلوار لے کر میدان میں جہاد کرنے والا یا مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر کسی مبتدع کا رد کرنے والا. فرمایا کہ بدعتی کا رد کرنے والا اس سے افضل, اور یہ سب سے افضل جہاد. یہ وہ چٹانیں ہیں جو وقت کے فتنوں کے خلاف سینہ صبر ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فتنہ منع زکات کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اگر آپ اکیلے کھڑے نہ ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا موقف کیا ہوتا. اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک زکات کے معاملے میں پوری امت کی استقامت ابو بکر صدیق کی استقامت کے رہین منت ہے رضی اللہ عنہ. تو کتنا بڑا جہاد ہے اگر خاموش ہو جاتے کہ ایک فتنہ مرتدین کا کھڑا ہے, اور ایک لشکر بھی جیش اسامہ مدینے سے باہر بھیجنا ہے, تو ذرا مداہنت اختیار کر لی جائے. فرمایا کہ نہیں, نبی علیہ السلام کے دور میں جو شخص ایک اونٹنی دیتا تھا اگر آج وہ اونٹنی دے دے اور اس کی رسی نہ دے تو میں اس سے قتال کروں گا, میرا اس سے اعلان جنگ ہے, اونٹنی بھی لوں گا رسی بھی لوں گا. اتنی بڑی استقامت. امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں جبری طلاق کا مسئلہ کھڑا ہوا, فقہا کی ایک جماعت جبری طلاق کی قائل ہو گئی, اور ان کے قائل ہونے میں جو وقت کے حاکم تھے ان کا تعیش تھا کہ زبردستی طلاق جائز ہے. کسی شخص کو آپ دھمکی دیں, اس کے کندھے پر بندوق رکھیں, تلوار رکھیں, اور اس سے کہیں اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے, اور وہ موت سے ڈر کے طلاق دے دے تو یہ نافذ ہو جائے گی. اس میں جو وقت کے حاکم تھے بعض ان کا تعیش شامل تھا کہ کسی کی بیوی اگر پسند آ جائے تو اس طریقے سے ہتھیار لی جائے, اور فقہا وظیفہ خور بیٹھے ہوتے تھے اس قسم کے فتوے دینے کے لیے. ہمیں بس چاندی چاہیے, مال چاہیے, فتویٰ آ گیا. رحم اللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس فتنے کے ہم اکیلے کھڑے ہو گئے, اکیلے کھڑے ہو, حتیٰ کہ پابند سلاسل کیے گئے لیکن کوئی پرواہ نہ کی گئی, اور بڑا درپے آزار کیے گئے کوئی پرواہ نہ کی, حتیٰ کہ ایک دن آپ کو گدھے پر بٹھایا گیا اور منہ کالا کر دیا. وہ شخصیت جو کتاب و سنت کی حامل تھی اس شخص کے روشن چہرے کو سیاہ کر دیا گیا اور ایک گدھے پر بٹھا کر بازار میں گھمایا گیا. جب بڑے چوک میں پہنچے جہاں لوگوں کا ازدحام تھا, امام مالک کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس الاشجعی الانصاری وانا اقول طلاق المکرہ لیس بشیء ایتونی بشیء من کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا, جو نہیں پہچانتا کیونکہ منہ کالا ہے وہ پہچان لے, جان لے کہ میں مالک ہوں, انس کا بیٹا ہوں, اور مجھے اس آزمائش سے اس لیے دوچار کیا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق جائز نہیں ہے, نافذ نہیں ہوتی. تمہارے پاس اگر کتاب و سنت کی دلیل ہے تو وہ پیش کرو, اگر وہ دلیل ہوگی قبول کر لوں گا, لیکن یہ سزائیں, یہ کوڑے اور یہ منہ کالا کرنا اور یہ گدھے کی سواری میرے سر کو نہیں جھکا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق, کہ زبردستی نہ طلاق ہوتی ہے اور نہ غلام آزاد ہوتا ہے. جب فرمان موجود ہے تو میں کیوں گورنمنٹ کے اس فیصلے کو قبول کروں؟ اکیلے ڈٹ گئے, اکیلے کھڑے ہو گئے, اس فتنے کا مقابلہ کیا. یہ محدثین کا شیوا اور ان کا منہج حیات. فتنہ خلق قرآن کا آپ نے سنا بھی امام احمد حنبل کے دور میں, اس وقت حکومت کی پوری جو مشینری تھی, علماء بھی وزراء بھی اور جو حاشیہ بردار تھے سب اس بات پر متفق تھے کہ نعوذ باللہ قرآن مخلوق ہے, قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل اس فتنے کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو گئے. یہ منہج محدثی. لوگوں نے امام احمد سے آ کر کہا کہ آپ تقیہ کر لیں, اپنی جان بچانے کے لیے حکومت کی بات مان لیں. فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, حکومت حق کے خلاف جا رہی, علماء تقیہ کر کے بیٹھ جائیں, متا یہ تبین الحق, حق وعدے کب ہوگا؟ پھر کوڑے کھائے. ان کے بیٹے عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دفعہ اپنے والد گرامی سے پوچھا اتنے کوڑے آپ برداشت کیسے کرتے اور ایک وقت میں کتنے کوڑے آپ کو پڑتے؟ فرمایا کہ میں نے کبھی گنے نہیں, ایک دفعہ گننا شروع کیے 38 کوڑے گنے پھر بے ہوش ہو گیا, پھر مجھ پر غشی تاری ہو گئی. لیکن حق پر قائم رہے. وقت کے مفتی اور فقیہ جو تھے وہ حکام کی ہاں میں ہاں ملانے والے, اور یہ محدثین باطل اور بدعت کے خلاف کٹ جانے والے. عبدالعزیز مکی, مکے کا عالم, جب سنتا ہے امام احمد بن حنبل اس فتنے کے تعلق سے گرفتار ہیں تو اور تو کچھ نہ کر سکا, اپنے چھوٹے سے بیٹے کو, معصوم سے بیٹے کو مکہ سے بغداد لے کر آ گئے. اور بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھا ایک پلاننگ کے تحت، خود اگلی صف میں اس کونے میں بیٹھ گیا اور بیٹے کو دوسرے کونے میں بٹھایا اور کہا کہ میرے بیٹے جب میں تجھ سے سوال کروں میرے سوال کا جواب دے دینا. اب خطبہ خلیفہ وقت نے دیا اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. عبدالعزیز محدث اپنے کونے سے اٹھا اور کہا کہ یا بنیا ہے مخلوق نہیں، بادشاہ وقت موجود ہے، مفتیان موجود ہیں، وزراء موجود ہیں، ایک کھلبلی مچ گئی. یہ ہے محدثین کا جہاد اور ان کی استقامت. اگر یہ استقامت نہ ہوتی تو پتہ نہیں آج ہماری فکر کیا ہوتی، ہماری فقاہت کیا ہوتی. علی بن مدینی کا قول ہے کہ ان تین شخصیتوں کا پوری امت پر احسان، پوری امت پر، قیامت تک کے لیے پوری امت پر احسان. اور بالکل اسی منہج کے تحت امام بخاری نے یہ صحیح کتاب لکھی. وہ شروع میں ایک خواب بھی شامل، دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے اور آپ پنکھے سے یہ مکھی اور مچھر جو نبی علیہ السلام پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جھل رہے ہیں، ان کو دور کر رہے ہیں. پھر آنکھ کھل گئی، وقت کے اپنے شیخ اور محدث اسحاق ابن راہویہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ انت تذب القذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری مبارک ہو، اس خواب کی تعبیر ہم یہ سمجھے ہیں کہ تم نبی علیہ السلام سے جو آپ کی ذات پر جھوٹ باندھے جائیں گے اور غلط مسائل منسوب کیے جائیں گے تم ان کا دفاع کرو گے اور ازالہ کرو. امام بخاری فرماتے ہیں کہ وقر ذلك فی قلبی، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی. چنانچہ اسی منہج کی اساس پر یہ صحیح کتاب لکھی صحیح بخاری، جس میں گمراہ فرقوں کی تردید، الہاد کی تفنید اور وقت کی جاہلیت کی جو وافر تردید موجود. اور میرا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک آنے والے فرقوں کا استنداد انہیں فرقوں کے ساتھ ہے. گویا یہ کتاب قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے. چنانچہ آج بھی بہت سے لوگ تقدیر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کوئی اس کا منکر ہے اور کوئی صرف یہ سوچ کر بندوں کو مجبور محض قرار دیتا ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، لکھا ہوا ہے، بس کرتے جاؤ، جو جی میں آئے کرو، ہمارا کوئی قصور تو لکھے ہوئے مجبور ہے. نہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن عدل کا میزان قائم کرے گا اور نیکیوں اور گناہوں کو تولے گا اور جزا اور سزا مرتب ہوگی. اس تولے ہوئے کے مطابق جو وزن ہوگا سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ اعمال کو کیوں تولے گا؟ تاکہ قیامت کی دن اپنی خلق پر اپنے انصاف کی حجت قائم کرے، کوئی انکار نہیں کر سکے گا. چنانچہ مسلم احمد کی حدیث کے مطابق، جو حدیث بطاقہ، اس میں اللہ بندے سے کہے گا کہ احضر وزنک، اے بندے تیرے اعمال تولنے جا رہے ہیں، جاؤ ترازو کے پاس جاؤ اور اپنے وزن کو خود دیکھو، اپنے اعمال کے وزن کو خود دیکھو. بندہ وہاں پہنچے گا اور خود دیکھے گا اور اس وزن کا انکار نہیں کر سکے گا. جس کی کیفیت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ توزن الحسنات والسیئات فمن رجحت سیئاته ورا حسناته مثقال حبۃ خردل دخل النار، فمن رجحت حسناته ورا سیئاته مثقال حبۃ خردل دخل الجنہ. کہ اللہ کے میزان میں نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے بھاری ہو گئی ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جنتی ہے، اور جس شخص کے گناہ نیکیوں سے بھاری ہو گئے ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جہنمی. اللہ کا یہ میزان ایک رائی کے دانے کے فرق کو ظاہر کرے گا اور بندہ اس وزن کا انکار نہیں کر سکے گا. میرے دوست اور بھائیوں, یہاں جو عبرت کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ ہم وزن اعمال کی تیاری کریں. اور ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت اعمال کو تولے گا کیوں؟ اعمال تو گننے والی چیز ہے, ان کو شمار کیا جائے, گنا جائے. نمازیں پانچ ہیں, تعداد ہے. روزے ایک مہینے کے 29 یا 30 ہیں, یہ تعداد ہے. حج آپ نے کیا, ایک دفعہ کیا, دو دفعہ کیا, چار دفعہ کیا, حج کو گنا جا سکتا ہے. جو پیسہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ مال معدودی چیز ہے, گنی ہوئی چیز ہے. اتنی رقم خرچ کی, اللہ تعالیٰ گن کے فیصلہ کرتا, اللہ تعالیٰ تول کر فیصلہ کیوں کرے گا؟ اس میں ایک بڑی تنبیہ ہے اور یہ معاملہ بڑا ہیبت ناک ہے. قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا, اعمال کو تولا جائے گا. اور تولنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر شخص کے عمل کے معیار کو چیک کرے گا, اس کی مقدار کو نہیں. مقدار بعد کی چیز ہے, ایک لاکھ خرچ کیا یا 10 لاکھ خرچ کیے یہ بعد کی چیز ہے. خرچ کرنے کا معیار کیا ہے؟ کیا خرچ کرنا اخلاص کے ساتھ تھا؟ کیا خرچ کرنا میرے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق تھا؟ یہ عمل کا معیار ہے. اگر یہ معیار موجود ہے تو چھوٹا سا عمل بھی اتنا بھاری پڑ جائے گا کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص ایک کھجور خرچ کرتا ہے, اللہ اس کو پالتا ہے, بڑھاتا ہے, حتیٰ تصیر یوم القیامہ مثل احد, حتیٰ کہ بندہ قیامت کے دن حیران ہو کر دیکھے گا کہ اس کی ایک کھجور احد پہاڑ بن چکی. اس لیے کہ معیار موجود ہے. تو یہ وزن کے اعمال کے وزن کی حکمت ہے. اعمال گنے نہیں جائیں گے, اعمال تولے جائیں گے, اور عمل کے معیار کو چیک کیا جائے گا کہ بندہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے لیے مخلص تھا یا نہیں, اور اس کا یہ عمل پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق تھا یا خلاف تھا. اگر یہ معیار موجود ہے تو چھوٹا سا چھوٹا عمل بڑا وزنی ہوگا, اور اگر یہ اعمال یہ معیار موجود نہیں ہے تو وہ عمل تلے گا ہی. اللہ نے میزان میں صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ میزان صرف اس نیکی کو تولے گا جو نیکی اس معیار کے ساتھ ہوگی, اخلاص کی حفاظت کے ساتھ اور سنت رسول اللہ کی متابعت کے ساتھ. اور اگر کوئی چیز عمل میں مفقود ہوئی تو یہ میزان اس عمل کو خود ہی نکال کے باہر پھینک دے گا اور وہ عمل وزن کے قابل ہی نہیں ہوگا. تو یہ وزن اعمال میں ایک بڑا ہیبت ناک معاملہ ہے. کتنے لوگ بچیں گے؟ کتنے لوگ اپنی نیتوں کو چیک کرو, اپنی نیتوں کے حال کو پرکھنے کی کوشش کرو کہ کون کون عمل کرنے والا اللہ کے لیے مخلص ہے, اور پھر یہ بھی دیکھو کہ کس کس کا عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے. اس معیار پر پورا اترنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. نمازیں کیسی پڑھتے ہو؟ جیسے باپ پڑھتا ہے, جیسا پیر و مرشد پڑھتا ہے, جیسے امام سے ثابت ہے. یہ کون سا علم ہے؟ یہ کون سی فقاہت ہے؟ اللہ نے دین میں کس کو معیار بنایا؟ اس میں حسنہ کون ہے؟ کائنات کے لیے نمونہ کون ہے؟ وقت کی جاہلیت کو قیامت تک توڑنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون سی فقاہت ہے, کون سی سمجھداری ہے کہ دین کا چوٹی کا عمل جو ایک مومن کی معراج ہے, جو پروردگار کے ساتھ مناجات ہے, جس عمل کو ادا کرنے والا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے, وہ عمل میں ادا کروں گا اپنی برادری کے طریقے سے, اپنے باپ کے طریقے سے, اپنے امام کے طریقے سے, یا اپنے پیر و مرشد کے طریقے سے؟ یہ کون سا ذوق ہے اور یہ کون سا معیار ہے؟ یاد رکھو, اگر یہ معیار قیامت کے دن لے کر جاؤ گے, یہ ترازو تمہارے عمل کو دے مارے گا نیچے اور یہ کسی طرح تلنے کے قابل نہیں. اللہ پاک نے تو فرمایا تھا اطیع اللہ واطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور تم نے پوری زندگی دامن کو تھامے رکھا اپنے پیر و مرشد کا, اپنی برادری کا, آبا اجداد کا, اپنی قوم قبیلے کا, اپنے شیخ کا, اپنے امام کا, یہ کون سا ذوق ہے؟ تو عمل میں معیار ہونا چاہیے, اس معیار کے بغیر عمل کی جزا مرتب نہیں ہوگی. تو اللہ کے بندوں یہ سوچو اور غور کرو کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو کیوں تولے گا, اس حکمت پر غور کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو اور پھر عمل کے معیار کو پورا کرنے کی اور اس کی تحقیق کی اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرو. تو ایک تو رد مقصود تھا فرقہ جبریہ کا, دوسرا ایک گمراہ فرقہ جو نقل سے زیادہ عقل پر انحصار کرتا تھا. حالانکہ یہ دین دین نقل ہے, نقل کا معنی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ گیا اس کو ہم نے قبول کرنا ہے, اس عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے, اس گھٹی میں وہ بات آئے یا نہ آئے, ہمارا کام قبول کرنا, ہمارا کام تسلیم کرنا. اس کے حکمتیں اس کے علتیں ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یہ دین دین تعبدی. تعبدی کا معنی یہ ہے کہ تم حکم کے غلام ہو. حکم دینے والا کون ہے؟ رب الارباب خلاق کائنات ہے, تم اس کے تابع ہو, تم اس کی اطاعت کرنے والے ہو. یا اللہ یہ حکم کیوں ہے؟ نہیں, یہ سوال نہیں, یہ سوال مردود ہے. بس یہ کافی ہے کہ حکم پروردگار کے, یہ بات کافی ہے کہ یہ کام اللہ کے پیغمبر نے کیا, بس یہ کافی. ایک شخص نے کہا کہ نماز میں سجدے میں پڑھتے ہیں, رکوع میں پڑھتے ہیں, قیام میں پڑھتے ہیں, جلسہ استراحت میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو میں تو پڑھے بغیر یہ کام نہیں کروں گا. اس کی حکمت ہی معلوم نہیں, کوئی اس کی علت ہی سامنے نہیں. ہر مقام پر کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے. عرض کیا کہ صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے جلسہ استراحت. یہ بات کافی نہیں, ایک کام پیارے پیغمبر نے کیا, میرے نزدیک اس کام کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ پیارے پیغمبر نے کیا. سب سے بڑی علت, سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ یہ کام میرے پیغمبر نے کیا. تو ایک فرقہ وہ عقل کو ترجیح دیتا نقل پر, یہ فرقہ معتزلہ کا. انہوں نے اسلام میں بڑا الحاد پیدا کرنے کی کوشش کی اور اقلیت اللہ کو نقل پر ترجیح دی, خود ہی قواعد بنائے اور خود ہی اپنے قواعد پر مسائل کی تطبیق کی, جو چیز ان پر فٹ آتی اسے قبول کرتے اور جو فٹ نہ آتی اس کو مسترد کر دیتے. آج علم منطق, علم کلام جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہے, یہ اسی فرقے کی جہود کا شاخسانہ ہے. بحمد اللہ ہمارے مدارس اس قسم کی نجاستوں سے پاک ہے. ہمارے ہاں عقیدہ خالصہ, وہ عقیدہ جو نور وحی سے مستمد ہے اور ماخوذ ہے, وہ پڑھا جاتا ہے. اور المعہد السلفی میں ہر سال عقیدے کی کوئی نہ کوئی کتاب, سلفی عقیدے کی کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہے. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے عقیدے کی کتب کے متون کے حافظ بن جائیں, اور اللہ کے فضل سے حافظ بنتے ہیں. اور ہم نے ایک ہی مجلس میں ان سے بعض اوقات پوری پوری کتاب سنی. یہ عہد الحدیث مدارس کا امتیاز ہے, باقی مدارس میں یہی علم کلام, منطق, فلسفہ جو نقل کو عقل پر ترجیح دیتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال, تین اس طرح خود قائم کی کہ ایک ہوتا ہے جوہر, ایک ہوتا ہے جسم, اور ایک ہوتا ہے عرض. جسم ایک چیز ہے جو وجود رکھتی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی. جوہر وہ چیز ہے جو عرض کو سنبھالے, اور عرض وہ چیز ہے جس کا وجود نہیں ہوتا اور وہ جوہر پر قائم ہوتی. یعنی جوہر اور عرض لازم ملزوم ہے. جوہر عرض کو اٹھاتا ہے, اور عرض جوہر کے بغیر نہ بن سکتی ہے نہ قائم ہو سکتی, لہذا عرض جوہر کا محتاج. اب یہ اصطلاحیں کہاں سے ہیں؟ صحابہ ان اصطلاحوں کو نہیں جانتے. یہ چیزیں بعض قواعد پر منطبق ہو سکتی, لیکن پوری شریعت کو ان قواعد کے تابع بنانا یہ کہاں کا انصاف؟ چنانچہ اب اسی قاعدے کے تحت انہوں نے ایک شرعی مسلمہ امر کا انکار کر دیا جو قرآن سے بھی ثابت, احادیث سے بھی ثابت. وہ مسلم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی ارواح کو پیدا کی, عالم ارواح پہلے بنا. اب انسان جیسے جیسے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی روح اللہ تعالی ان کے بدن میں داخل کر دیتے ہیں, لیکن روحیں پہلے بن چکی, انسان بعد میں پیدا ہوتا. اب وہ کہتے ہیں ہم اس کو کیسے مانیں, یہ بات عقل میں نہیں آتی, روح کا وجود نہیں ہے, اور روح قائم ہونے کے لیے مستقر ہونے کے لیے جوہر کی محتاج ہے. جوہر بعد میں آ رہا ہے, عرض پہلے بن چکا ہے, یہ بات عقل نہیں مانتی. لہذا اس عقل کے تحت اور اپنے خود ساختہ قاعدے کے تحت شریعت کے مسلمہ نصوص کا انکار کر دیا. ہمارا موقف یہ ہے کہ روحوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, اور اللہ نے پیدا کیا کیونکہ اللہ نے خبر دی, ہمارا اس پر ایمان ہے. جس اللہ نے پیدا کیا اللہ, وہ اللہ ان روحوں کو جوہر کے بغیر بھی قائم کرنے پر قادر ہے. تم لوگ اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت سے تشبیہ دیتے ہو کہ جیسی ہماری قدرت ہے ویسی خالق کائنات کی قدرت ہوگی. یہ تمہاری غلطی کی اساس ہے, تمہاری گمراہی کی اساس. نہیں سک مثل ہی شئی, اس جیسی کوئی چیز نہیں. یہ ایک مثال, اس قسم کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں. چنانچہ معتزلہ نے اللہ کے میزان کا انکار کر دیا کہ یہ میزان اعمال کو کیسے تولے گا, نماز کیسے تولے گی؟ نماز کا جسم نہیں, نماز تو عرض ہے. حج کیسے تولے گا؟ حج تو عرض ہے, اس کا کوئی جسم نہیں. روزہ کیسے تولے گا؟ روزے کا کوئی وجود نہیں, یہ تو ایک عرض ہے. لہذا یہ بات عقل میں نہیں آتی. چنانچہ انہوں نے میزان کا انکار کر دیا. تو بھئی جو شرعی نصوص موجود ہے میزان کے بارے میں, انہوں نے نصوص کی تعبیر کی. یہ تعبیر نہیں تحریف ہے کہ یہاں میزان بمعنی عدل, جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عدل کا میزان قائم کریں گے, ہم ترازو قائم کریں گے, تو یہاں ترازو کا معنی یہ نہیں ہے, بلکہ ترازو کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ ہم عدل فراہم کریں. اللہ رب العزت نے جو ایک لفظ استعمال کیا ہے, اس لفظ کا جو سیدھا سادہ معنی ہے, اس معنی سے انحراف کیوں؟ بس یہ عقل کی بنا پر, یہ عقل کی بنا پر. یہ اعراض کو تولنا ناممکن ہے, یہ تمہارے لیے, کہ اللہ کے لیے بھی ہے کہ اگر تم قادر نہیں ہو تو اللہ بھی قادر نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر. اصل عافیت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ خبر دی کہ ہم میزان قائم کریں گے, اور یہ بھی خبر دی کہ اس میزان پر ہم اعمال کو تولیں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمان لے ہیں, کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, میزان بھی حق ہے, اور میزان پر اعمال کا تولنا بھی حق ہے. اللہ کیسے تولے گا؟ جیسے اللہ کی طاقت اور قدرت. اس کی کیفیت کا ہم کو علم نہیں, ہم اس پر ایمان لیں. کتنا بڑا عافیت کا راستہ اور سلامتی کا راستہ. لیکن جو تعویلیں تم نے کی وہ تعویل نہیں تحریف ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور یہ قول رائے سے نہیں کہا جا سکتا. اور محدثین کا قاعدہ ہے کہ صحابی کا وہ قول جو صحت سند سے ثابت ہو اور اس میں رائے کو دخل نہ ہو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں. فرماتے ہیں کہ اس میزان کے دو پلڑے ہوں گے, لہو کفتان, دو پلڑے ہوں گے جیسے دنیا کے میزان کے پلڑے ہوتے, میزان کے دو پلڑے ہوں گے. ولسان, اوپر اس کا کانٹا بھی ہوگا جو بدن کو مستقیم کرے گا, جو بدن کو سیدھا کرے گا وہ کانٹا بھی ہوگا. تو تم نے میزان کا معنی عدل کر دیا, پاڑوں کا معنی کیا کرو گے, کانٹے کا معنی کیا کرو. بلکہ ابن عباس کا ایک قول امام لال قائی نے ذکر کیا کہ پلڑے اتنے بڑے ہوں گے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں سما جائیں, اتنے بڑے پلڑے ہوں. تو ان سب کی کیا تعبیر کرو. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اس گمراہ فرقے کی تردید ہو جس کے ہر موقف کی اساس عقل ہوتی, اور یہ بات واضح کی جائے کہ عقل کوئی چیز نہیں, اصل چیز نقل ہے. امیر المومن علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لو کان دین بالرائے, اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا اور دین کا فہم عقل پر موقوف ہوتا تو اسد الخفین جو ہے اس کا مسا زیادہ حقدار تھا کہ موضوع کے نیچے مسا کیا جائے. انسان چلتا ہے, مٹی نیچے لگتی, گندگی نیچے لگتی, تو مسا نیچے ہونا چاہیے تھا تاکہ اس مسے سے نیچے سے مٹی گندگی صاف ہو جائے. لیکن میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے موضوع کے اوپر مسا کیا, تو میں نے اپنی عقل کو باطل کر دیا اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کو تسلیم کر لی. یہ ہے دین, اور یہ فراست ہے, یہ دینی ذوق ہے, یہ دینی ذوق ہے. عقل انسانی کوئی چیز نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی وہاں سے اللہ کے علم کا آغاز ہوتا ہے. اور انسان یہ سمجھے کہ میری عقل, میرا فہم, میری فراست, میری سوچ, میری فکر, یہ سب کی سب تابع ہے نور وحی کے, اللہ کی وحی کے تابع. جو شخص اس علمی ذوق کو سمجھ لے اور تا حیات اس منہج صافی پر قائم ہو جائے وہ بڑا مبارک بات کا مستحق ہے, اور جو شخص اس علمی ذوق سے محروم ہو جائے, جیسا کہ آج بیشتر مسلمان اسی طرح ڈامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور عقل اور آراء الرجال, ذاتی تخمینیں, ذاتی ظنون ان کو ترجیح دیتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر. اور بعض فقہا نے تو اپنے فقہ کو بچانے کے لیے اپنے اصول فقہ مرتب کر دیے اور ان فقہی مسائل کو اپنے اصولوں پر پیش کر دیے, اس کے مطابق فیصلے کرتے. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول کہ جو شخص ایک بکری خریدے اور جب خرید کر لائے تو اس پر یہ واضح ہوا کہ مسررات ہے, مسررات وہ بکری ہے کہ ایک شخص اپنی بکری کو بیچنا چاہتا ہے, وہ تو دو تین دن اپنے بکری کا دودھ نہیں دھوتا, اس کے تھن بھرے ہوئے اور دودھ بھرا ہوا ہے. اب وہ لوگ خریدنے آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بکری اس کے تھن بھرے ہوئے, بڑی دودھ والی بکری ہے, اس کو وہ خرید لیتے ہیں بڑی قیمت دے کر. اب جب اپنے گھر لے کر گئے, پہلے دن دودھ نکالا پورا ڈول بھر گیا, دوسرے دن نکالا معاملہ خشک ہے, دھوکہ ہو گیا, مسررات. امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اب چونکہ بے ہو گئی لہذا اب وہ اس کو واپس کر سکتا ہے, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, لیکن نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہے کہ واپس کرنے کے ساتھ وہ ایک سا کھجوریں بھی ساتھ دے, جو اس کا دودھ بھی ہے. بتائیں کہ یہ ایک سا, یہ بات درست نہیں, یہ ایک سا دینے کی ضرورت نہیں, اب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو صبر کر لے، واپس نہ کرے، کہ اللہ سے اجر لوں گا صبر کر کے، اور چاہے تو واپس کر دے اور ایک سا کھجورے بھی ساتھ دے. اب اپنے اس مذہب کو بچانے کے لیے قانون بنایا گیا، ایک ضابطہ وضع کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو خلاف عقل ہو، اللہ اپنی حدیث خلاف عقل ہو تو اس کے راوی کو دیکھا جائے گا راوی کیسے. اگر راوی فقیہ نہ ہو تو اس حدیث کو ہم رد کر دیں. دو وجوہ کی بنا پر، ایک خلاف عقل ہے، دوسرا صحابی غیر فقیہ ہے، سمجھدار نہیں. دیکھو انتصار مذہب، مذہب کی خاطر تعصب کہ حدیث رسول خلاف عقل ہو سکتی اور صحابی نا سمجھ ہو سکتا ہے اور غیر فقیہ ہو سکتا ہے، حالانکہ پیغمبر اسلام کا یہ فرمان تو عین عقل ہے. ایک سا کھجوریں واپس کرو، اور یہ قاطع نزاع ہے، اور ایک سا کی تعین نہیں کرو گے. اشکال تمہیں یہی ہے، پتہ نہیں دودھ 10 کلو پیا یا 1 کلو پیا، اگر 1 کلو پیا ہے تو اس کے مطابق کھجوریں دے، 10 کلو پیا ہے تو اس کے مطابق کھجوریں دے، عقل تو یہ کہتے. لیکن نہیں، اب یہاں فیصلہ کون کرے گا کہ دودھ کتنا پیا؟ اب وہ کہے کہ میں نے 1 کلو پیا، اور بکری کا مالک کہے میں نے اس میں 10 کلو کا امکان تھا. نزاع تو موجود ہے، نزاع ختم کیسے ہوگا؟ یہ نزاع کا خاتمہ پیغمبر اسلام کے اس اصل پر قائم ہے جو اعتدال پر قائم، کہ ایک سا کھجور ہے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے اور کوئی اشکال باقی نہ رہے. تو دیکھیں یہ سب عقلی موش کافی ہے، اور فقہا تو لکھ گئے کہ لو عملنا بکل حدیث لن سد باب الرائے، اگر ہم ہر حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا، رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور ہمارا جو تمیز ہے وہ تو اہل الرائے ہونا ہے. اس رائے کو باقی رکھو، اس کے لیے محنت کرو، قاعدے بناؤ تاکہ رائے بچ جائے. حدیثوں کا خون ہو رہے تم، یہاں تک لکھا ہے اس کتاب اصول کرخی یا پتہ نہیں چرخی، کیا لکھا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت اگر ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہے تو پہلے تلاش کرو کوئی ایسی آیت جو معارض بالمثل ہو تاکہ تعویل ہو جائے، یا پھر قول امام اور قرآن آیت میں تطبیق کی کوشش کرو، اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر قول امام ناسخ ہے اور اللہ کا فرمان منسوخ ہے. اسی طرح پیغمبر اسلام کی حدیث آ جائے ہمارے امام کے قول کے خلاف، تو پہلے یہ ذہن میں رکھو کہ یہ کسی معارض بالمثل کی بنا پر یہ قول، کوئی ایسا مثل امام صاحب کے پاس تھا جو ہمارے پاس نہیں، یا پھر تطبیق حدیث اور قول امام میں، کہ حدیث میں کوئی ایسی تبدیلی کرو کہ وہ قول امام سے فٹ ہو جائے. قول امام کو نہیں چھیڑو، حدیث کو چھیڑو، رندہ اس پر چلاؤ اور تیسرے کا وار حدیث میں کرو، قول امام پر نہیں. اور اگر اس میں بھی کامیابی نہیں ملتی تو قول امام ناسخ ہے اور اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ تعالیٰ کا فرمان منسوخ ہے. یہ سب کیا ہے؟ اسی مدرسۃ العقل اور اہل الرائے کی رائے کا شاخسانہ ہے، اور یہ استمداد انہی معتزلہ سے ہے، ان کے خود ساختہ قواعد اور ان کی آراء سے جو آج بھی مدارس میں داخل نصاب، اور یہ ظلمات آج بھی طلبہ پر برسائی جا رہی ہیں اور ان کو تاریخوں میں دھکیلا جا رہا ہے. ان مدارس میں آؤ، احد الحدیث کے مدارس میں آپ کو سچا اور خالص نور وحی ملے گا. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے بنایا اور جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. یہ جو کہ اللہ کا علم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں, اس میں کوئی تناقض نہیں. اور لوگوں کا عقیدہ وہ ہے جو لوگوں نے زمین پر بیٹھ کر بنا لیا. اور ایک طرفہ تماشا بڑا عجیب ہے کہ عقیدے کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مکمل سلفی عقیدے پر قائم, سلفی عقیدے پر قائم. ان کی کتاب الفقہ الاکبر موجود ہے, اس میں ان کا جو عقیدہ بیان ہے وہ بالکل اہل السنہ والا عقیدہ, کتاب و سنت کے مطابق, جس پر صحابہ کرام تھے, جس پر تابعین اعظم تھے. مگر آج کل احناف ان کی تقلید کے دعوے دار عقیدے میں ان کی اتباع نہیں کرتے, صرف فقہی اقوال میں ان کے پیروکار. عقیدے میں کیا ہے؟ عقیدے میں اشعری, ابو الحسن اشعری کے پیروکار. امام ابو حنیفہ کے کیوں؟ ان کا عقیدہ غلط تھا. عقیدہ تو دین کی اساس, اس میں تم امام صاحب کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑی عجیب بات. اور ان کے فقہی اقوال وہ ہیں جن کے بارے میں ان کی کوئی کتاب نہیں اور کوئی سند بھی نہیں, جو آسانی تکلم سے پیش کی جاتی ہیں. ان میں مجاہیر بھی ہیں اور ضعفا بھی ہیں, اور یہ کتاب تو ان کی خود لکھی ہوئی ہے جس میں ان کی سند موجود, ان کی کتاب جو موجود ہے اور ثابت ہے. عقیدے میں ان کی اتباع نہیں, ہاں فقہی اقوال میں ان کی اتباع ہے. مسائل میں ہم حنفی ہیں, عقیدے میں اشعری ہے, اور پھر سلسلے میں ہم سہروردی نقشبندی ہے. یہ دین ہی شطرنج کا کھیل تقسیم کر کے رکھ دی. دین تو حقیقت واحدہ کا نام ہے, قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تقسیم کہاں سے آ گئی؟ اور یہ تقسیم آج ہر اضطراب اور ہر الحاد کی اساس, اس نور وحی کی طرف آؤ خالص, جو اللہ کا علم ہے, بین مدارس میں پڑھا پڑھایا جاتا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ, اور جو سلفی قواعد ہیں اور سلفی عقیدے جن پر کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں, نور وحی سے مستمد اور ماخوذ ہیں, وہ ان مدارس کا تمیز ہے. تو میرے دوست اور بھائیوں, امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں معتزلہ کی تفنید کی وہ میزان کے منکر تھے, آپ نے نص قرآنی سے ثابت کی. اور موازین جو آیت پیش کی اس میں میزان نہیں, موازین ہے. تم میزان بمعنی عدل کرتے ہو, موازین کا معنی کیا کرو گے؟ مصدر تو واحد ہے, پھر موازین کی تعبیر کیسے کرو؟ امام بخاری کا علم اور ان کی اصابت رائے, حالانکہ میزان کی آیتیں بہت سی ہیں. جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا وہ آیت کریمہ معتزلہ کی تعبیر کی متحمل ہی نہیں, موازین کی تعبیر یہ ہو ہی نہیں سکتی, ہمارا عدل ہو ہی نہیں سکتا. تو دین نقل پر قائم ہے, اس علم پر جو اللہ نے اتارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہاں مباحث بہت سے ہیں, بعض دوستوں نے کہا کہ ہمیشہ یہی وقت پورا ہو جاتا ہے اور حدیث پر بہت کم سننے کو ملتا ہے. میں بیچ کے مباحث کو حذف کر کے حدیث کی طرف آتا ہوں. جو محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلمتان حبیبتان عند الرحمن, خفیفتان عند اللسان, ثقیلتان فی المیزان, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے, اور یہ حدیث بڑے امہات المسائل کو ثابت کرتی. اس میں عقیدہ ہے, منہج ہے, فضائل ہیں, رغائب ہیں, اور یہ بڑی ایک دلیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی مدن دو کلمے, کچھ طلبہ سے تکرار ہو جائے, یہاں کلمہ بمعنی کلام, کیونکہ کلمہ اصطلاح لفظ مفرد کا نام, لفظ وضع لمعنی المفرد, صاحب کافیہ کہتے ہیں. اور کلام جملہ تامہ کو بولتے ہیں. جہاں جملہ تامہ مذکور ہے کلمہ مذکور نہیں. اسے تناوب بولتے ہیں, کلمہ بول کے کلام مراد لیتا. الفیہ والا کہتا ہے وہ کلمہ تم بہا کلام قد یؤم, کہ کبھی کبھی کلمہ بول کے مراد کلام لیتے ہیں. جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ, حالانکہ دونوں جملے لیکن بولتے کلمہ. کلمہ اصطلاح ایک لفظ کو بولتے ہیں, ایک لفظ جو معنی مفرد رکھتا ہو. یہ پورے جملے ہیں تو کبھی کبھی کلمہ بول کے مراد کلام لیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں اور سابقہ بہت سی احادیث اور ابواب میں ایک مسئلہ اٹھایا, اور وہ اللہ کے کلام کا, اللہ کی صفت کلام. یہ کلمتان بمانا کلامان, اللہ کے دو کلام, اللہ کا کلام ثابت کیا کہ اللہ رب العزت متصف ہے صفت کلام کے ساتھ. وہ کلام جو الفاظ و حروف پر مشتمل ہوتا ہے. یہ کلام, یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. الف لام میم اللہ کا کلام ہے. الف لام میم یہ تین حروف ہیں, اللہ کا کلام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ کا کلام. یہ صفت کلام پر حق ہے اور ثابت ہے. اللہ کلام فرماتا ہے, فرماتا رہے گا. کیسے فرماتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بتا دی اس پر ہمارا ایمان, اور جو چیز نہیں بتائی اس کی گناہ کو کریدنے کے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ جو چیز بتا رہا ہے اس کو ہم مانتے ہیں, اور جس چیز پر شریعت خاموش ہے اس پر ہم بھی خاموش ہیں. اصل گمراہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب لوگ وہاں بولتے ہیں جہاں اللہ خاموش ہے. اور یاد رکھو یہ مسئلہ شرک سے بڑا ہیبت ناک ہے. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون, یعنی شرک کے بعد اللہ پر قول بلا علم, کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کرنا جو بلا علم ہو, جو قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں, یہ گناہ شرک سے بڑا ہے بدناک. ربی آپ نے ایک طالب علم کی تقریر سنی تھی, اس نے نص قرآن ہی پیش کی کہ اللہ فرماتا ہے نبی اگر تم نے بھی کوئی بات اپنی طرف سے کہہ کر میری طرف منسوب کر دی تو تمہیں سیدھے ہاتھ سے اٹھا کر تمہاری شاہ رگ کاٹ دوں گا اور تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دوں گا. کتنی زبردست تنبیہ ہے. تو اللہ پر قول بلا علم افتراء شرک سے بڑا گناہ ہے. تو جس چیز پر اللہ کلام فرما رہے اس پر ہم ایمان لیں, اور جہاں اللہ خاموش ہے وہاں ہم بھی خاموش ہو جائیں, یہ کتنا عافیت کا راستہ ہے. تو اللہ کا کلام ثابت ہے, اللہ کلام فرماتا ہے, ہمارا ایمان ہے. کلام کیسے فرماتا ہے یہ ہم نہیں جانتے, کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بتائی, یہ بات نہیں بتائی, بس کلام فرماتا ہے اس پر ہمارا ایمان. اب یہی معتزلہ معطلہ اللہ رب العزت کی صفت کلام کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام کرنا یہ کئی چیزوں کا احتیاج ظاہر کرتا ہے. کلام کرنے کا معنی یہ کہ زبان بھی ہو, دانت بھی ہو, حلق بھی ہو, ہونٹ بھی ہو. کچھ لفظ ہونٹوں سے نکلتے ہیں اور کچھ لفظ زبان سے, کچھ حلق سے, اور کچھ لفظ ایسے جو دانتوں کے اوپر زبان لگانے سے نکلتے, کچھ نیچے لگانے سے نکلتے, کچھ زبان کو گھما کر نکلتے. تو اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ رب العزت صفت کلام سے متصف ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کلام کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا محتاج ہے. پھر اس کے ہونٹ ماننے پڑیں گے, اس کی زبان ماننی پڑے گی, اس کے دانت ماننے پڑیں گے, اس کا حلق ماننا پڑے گا, اور یہ تمام کی تمام مخلوق کی صفات. یہ غلطی کی اساس, تمہارے انحراف کی بنیاد یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کلام فرماتا ہے کیسے, جیسے ہم بولتے. یہ الحاد کی بنیاد. یہاں بنیاد کچھ اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز ہے. وہ تشبیہ سے پاک ہے. الحاد کی اساس کیا ہے کہ تم نے اللہ کے کلام کو اپنے کلام پر معمول کیا, کہ جو کہ ہم محتاج ہیں ہوٹوں کے, زبان کے, دانتوں کے, حلق کے, تو اللہ رب العزت بھی ان چیزوں کا محتاج. یہ بات تب کرتے جب اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی کیفیت بتاتا. کیفیت تو نہ معلوم, اس کا علم اللہ کے سپرد ہے. یہ انحراف کی بنیاد ہے. اور جو ہم نے عقیدہ پیش کیا یہ عافیت کا راستہ ہے کہ کیفیت اللہ کے سپرد کر دو. کیفیت اللہ جانتا ہے, یہ عافیت کا راستہ ہے. اور اگر تفصیل میں جائیں گے تو کئی مخلوق کا کلام کرنا ثابت ہے. انسان کلام کرتا ہے زبان سے, ہونٹوں سے. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انی لعارف حجر کان یسلم علیہ قبل ان ابعث. میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو میرے نبی بننے سے پہلے مجھے السلام علیکم کہا کرتا تھا. کون؟ پتھر. تو کیا پتھر کی زبان تھی, اس کے ہونٹ تھے, اس کا حلق تھا, کیا چیز تھی اس کی؟ صحابہ نے یہ بات پوچھی؟ نہیں, یہ خبر غیب اللہ کے پیغمبر نے بتائی. صحابہ ایمان لے. ایک مخلوق کلام کرنے کے لیے اللہ اگر توفیق دے تو ان چیزوں کے بغیر بھی کلام کر جاتی. کیا زمینوں نے اللہ سے بات نہیں کی؟ پہاڑوں نے اللہ سے کلام نہیں کیا؟ آسمان نے اللہ سے کلام نہیں کیا؟ آسمانوں نے, زمینوں نے, پہاڑوں نے, سب نے اللہ سے گفتگو کی. کوئی زمین کی زبان آپ کو نظر آئی؟ کوئی دانت, کوئی ہونٹ, کوئی حلق؟ صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے, پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں لقمہ ہوتا, اس لقمے سے ہم نے سبحان اللہ کی آواز سنی. اس لقمے سے, کہ لقمے کے ہونٹ تھے, زبان تھی, دانت تھے, حلق تھا. ایک مخلوق کلام کر رہی ہے ان چیزوں کے بغیر. جنگ خیبر کا واقعہ آپ کے سامنے, ایک یہودی عورت نے ایک زہر لود بکری اللہ کے پیغمبر کے لیے تیار کی اور آپ کی ضیافت کی, اور بکری کا گوشت پکا دیا زہر سے بھر کے, اور پیغمبر علیہ السلام کو پاس صحابہ کو دعوت دی. نبی ہم لقمہ اٹھا لیا اور لقمے کو منہ تک لے گئے. اس لقمے سے آواز آئی کہ مجھ میں زہر ہے. لقمہ بولا, اس کی تھوڑی سی ہوا اللہ کے پیغمبر کے پیٹ میں داخل ہو چکی تھی. اور بشر بن معرور اللہ کے پیغمبر کا صحابی اس لقمے کو منہ میں داخل کر چکا تھا, چبا چکا تھا. وہ بیچارہ وہیں شہید ہو گیا. اور تھوڑی سی ہوا اس زہر کی نبی علیہ السلام کے پیٹ میں چلی گئی. اور بعض اوقات وہ تکلیف اللہ کے پیغمبر کی ہری ہو جاتی اور آپ فرماتے کہ عائشہ آج اس زہر کی مجھے بڑی تکلیف ہو رہی, اس زہر کی بڑی تکلیف ہو رہی. یہ تکلیف آپ نے کئی بار سے, حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا. فرمایا کہ ذاک اوان انقطاع اب ہو رہی. عائشہ اس زہر کا اثر جو ہے وہ زندہ ہو چکا ہے اور لگتا ہے کہ اب وہ زہر میری شاہرگ کاٹ دے گی, اتنی تکلیف ہو رہی. لقمے نے کلام کیا, ایک مخلوق ہے, مخلوق کو اللہ نے قدرت دے دی. تو اللہ رب العزت کلام کرنے کے لیے ان چیزوں کا محتاج ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کلام ثابت ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. کلام کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے. اس کیفیت ہم نہیں جانتے. تم کہتے ہو اگر اللہ کے کلام کو مان لے تو یہ تشبیہ انسانوں کے ساتھ ہے, کیونکہ انسان بھی کلام کرتے. لا حول ولا قوة الا بالله. اچھا اللہ کلام نہیں فرماتا, یہ مانو گے؟ یہ عقیدہ ہے. یہ تشبیہ تو گونگوں کے ساتھ, جمادات کے ساتھ. ایک گونگا آدمی, گونگا ہونا نقص ہے. اگر اللہ کلام نہیں فرماتا, صفت کلام کو نہیں مانتے کہ یہ کلام کرنے والوں کی تشبیہ ہے, تو کلام نہیں فرماتا, یہ تشبیہ گونگوں کے ساتھ ہے, جمادات کے ساتھ ہے, پتھروں کے ساتھ ہے, حجر کے ساتھ, سجر کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ فر من المطر وقام تحت المیزان, بارش سے بھاگا کہیں بھی نہ جاؤں اور جا کے کھڑا ہو گیا پردالے کے نیچے. تو اصل بات یہ کہ جب عقل کو لاؤ گے اس میدان میں, سوائے گمراہی کے, ضلالت کے, الحاد کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو کرے متان اللہ کی صفت کلام کو ثابت کرتا ہے. یہ دو جملے جن کا آگے ذکر ہو رہا ہے یہ کلام الرحمن ہے, یہ اللہ کا کلام. اور ایک حدیث میں صراحت بھی ہے کہ یہ دو کلمے اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کے قرآن سے ماخوذ. صراحت ایک حدیث میں کلمتان, دو کلمے یعنی دو کلام, حبیبتان الرحمن, یہ رحمان کو بڑے پیارے ہیں, بڑے پسند. یہ حبیبتان بمعنی محبوبتان, حبیب فعیل کا وزن ہے صفت مشبہ. یہ کچھ طلبہ سے باتیں کر رہا ہوں, اور یہ صفت مشبہ فعیل کا وزن بمعنی فاعل بھی ہوتا ہے بمعنی مفعول بھی ہوتا ہے. یہاں حبیب بمعنی محبوب ہے, یعنی دو کلمے اللہ کے محبوب ہیں. اور جب صفت مشبہ فعیل بمعنی مفعول ہو تو وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس کا موصوف مذکر ہو یا مؤنث ہو, یہ صیغہ صفت مذکر یا مؤنث دونوں آ سکتے. وہ کہتے ہیں رجل جریح امرات جریح, دونوں جائز. الگ رجل مذکر امرأۃ مؤنث ہے, لیکن دونوں کی صفت ایک ہے جریح, کیونکہ جریح بمعنی مجروح ہے مفعول کے معنی, اس لیے اس میں مذکر مؤنث کا استواء ہے. رجل قتیل امرأۃ قتیل, دونوں جائز, قتیل دونوں جائز, کیونکہ قتیل بمعنی مخذول ہے, یہ فعیل بمعنی مفعول ہے, لہذا اس میں مذکر مؤنث کا استواء ہے. اگر فعیل بمعنی فاعل ہو تو پھر یہ مذکر کا صیغہ بدون تا ہوگا اور مؤنث کا صیغہ بتا ہوگا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یا حبیبتان کیوں, حبیبان ہوتا, اس میں اختصار ہے, کیونکہ یہ بمعنی محبوب ہے. جب بمعنی مفعول ہے تو مذکر مؤنث کا استواء ہے, پھر حبیبتان کیوں لائے, مؤنث کیوں لائے صیغہ, مذکر زیادہ ابلغ ہے. جواب یہ ہے کہ مذکر مؤنث کا استواء ہے, مذکر کو لانا فرض نہیں ہے, جواز الامرین, مذکر لاؤ یا مؤنث لاؤ. اور یہاں مؤنث لانے میں ایک حکمت ہے, اور وہ حکمت بعد کے جملے جو بعد میں ہے, خفیفتان اور حبیبتان, حبیبتان اور خفیفتان اور ثقیلتان. یہ ثقیلتان بتا ہے کیونکہ یہاں وہی وزن فعیل کا ہے بمعنی فاعل ہے, تو اس کا مؤنث لانا فرض ہے. تو ثقیلتان اور خفیفتان کی رعایت سے حبیبتان کو بتانیس لائے, ورنہ یہ حبیبان بھی جائز ہوتا اور حبیبتان بھی جائز ہوتا. حبیبتان کو لانا یہ رعایت ہے خفیفتان کی اور ثقیلتان کی, وہ فرض ہے وہ دونوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فعیل بمانا فائل. تو یہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں, یہ ان دو کلموں کی فضیلت ہے اور ان دو کلموں کا ثواب ہے کہ اللہ کو محبوب, اللہ کو پسند ہے. حبیبتان الرحمن اللہ کو پسند ہے, یہ اس کی ایک فضیلت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے خفیف خفیفتان اللسان, یہ زبان پہ ہلکے ہیں, یہ بھی فضیلت ہے, یہ زبان پہ ہلکے ہیں. ان کا ہلکا ہونا اس لیے کہ ان دو کلموں کے حروف میں کوئی ثقیل حرف نہیں. بعض حروف کو علماء نے اہل لغت نے ثقیل قرار دی, اور بعض حروف کے اجتماع کو ثقیل قرار دی. بلاغت کے طلبہ اس بات کو جانتے ہیں. تو ان دو کلموں کے حروف میں کوئی حروف ثقیل نہیں, اور نہ حروف کا اجتماع ایسا ہے جن کا اجتماع ثقل کا باعث ہو, اس لیے دو کلمے آسان. اور پھر یہ دونوں کلمے ایسے کلمے ہیں جن میں افعال نہیں. علماء کا یہ قاعدہ موجود ہے کہ فعل اثقل من الاسم ہے اور اسم اخف من الفعل ہے, یعنی صیغہ افعال جو ہے اسماء سے زیادہ ثقیل, اس میں ثقل ہے, اسماء میں خفت ہے. تو یہ دونوں کلمے اس لحاظ سے خفیف ہیں کہ ان میں افعال کا استعمال نہیں, صرف اسماء اور حروف کا استعمال. اب ان کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہلکے ہیں, ہلکے ہونے میں فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ جب یہ زبان پر ہلکے ہیں تو آپ بڑے کم وقت میں ان کو بار بار پڑھ سکیں. ایک کلمہ زبان پر ثقیل ہو تو اس کے پڑھنے میں محنت کرنی پڑے گی, اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن جو کلمہ زبان پر خفیف ہو اس کا پڑھنا جلدی ممکن ہوگا اور آپ بار بار پڑھ سکیں گے اور کم وقت میں بار بار پڑھ سکیں گے، یہ زیادہ موجب ثواب ہے. دوسرا اس میں اجر اور ثواب کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ نے ان دو کلموں کو آسان بنایا، جس میں یہ دلیل ہے کہ یہ دو کلمے ہر انسان کی ضرورت ہے، یہ خالق کائنات کی حکمت ہے مختلف اشیاء کو ترتیب دینے میں اور مختلف مخلوقات کو پیدا کرنے میں، کہ اس نے ان چیزوں کو آسان رکھا جو چیز ہر انسان کی ضرورت ہو، جس کا احتیاج زیادہ ہو. مثال کے طور پہ ہوا ہے، ہوا کی حاجت ہر انسان کو، اب اگر ہوا قیمتاً ملتی مہنگی ہوتی تو صرف امیر زندہ ہوتے، غریب تو مر جاتے. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آسان بنایا، ہر جگہ اس کا حصول ممکن ہے، ہر مقام پر موجود ہے، اور اس کو خریدنے کے لیے نہ کسی قیمت کی ضرورت ہے اور نہ کسی محنت کی ضرورت ہے، آپ کے سانسوں کے ذریعے ہوا آ جا رہی. یہ جو چیز ہر شخص کی ضرورت ہو وہ آسان ہوتی، جس میں ہر شخص کی طلب ہو وہ سستی ہوتی، اس کا حصول آسان ہوتا. کلمہ توحید کائنات کا سب سے بڑا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس سے آسان کوئی کلمہ نہیں، یہ خالق کائنات کی مہربانی. دیکھو ہمارا عقیدہ کتنا صافی اور کتنا مبارک ہے اور کتنا سہل ہے. ایک بچہ بھی جس کی زبان بڑی ہلکی ہوتی ہے وہ بھی سب سے پہلے یہ کلمہ سیکھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ ہر شخص کی ضرورت ہے. ہوا کی ضرورت کم ہے، اس کلمے کی زیادہ ہے. اللہ نے کتنا اس کو آسان بنا دی، ہر شخص کے لیے متناول ہے اور ہر شخص آسانی اس کو ادا کر سکتا ہے، ہر شخص آسانی اس کو پڑھ سکتا ہے. اس کو پڑھے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کو لفظاً و معنی کتنا آسان بنا دیا. لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. معنی کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک یہ کہ کوئی معبود نہیں، دوسرے کہ صرف ایک اللہ معبود. بالکل بات ہے. اب تم اگر نہ سمجھو تمہاری مرضی، تم کو فلاں درگاہ، فلاں مزار، فلاں زندہ، فلاں مردہ، فلاں پیر، فلاں وڈیرا، فلاں پتھر، فلاں کپڑا، فلاں درخت، تمہاری مرضی. کلمہ لفظاً و معنی واضح بھی اور آسان. لفظ کیا؟ لا الہ الا اللہ. معنی کیا؟ دو چیزیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، نہ کوئی اجمیر میں، نہ کوئی کلفٹن کے ساحل پر، نہ کوئی پاک پتن میں، نہ کوئی لاہور میں، کوئی معبود نہیں. ہر ایک کا انکار ہے، نفی ہے. الا اللہ، معبود حق صرف ایک اللہ ہے. واضح بات ہے. تم اگر نہ سمجھو تمہاری مرضی. اس کا لفظ بھی آسان ہے، معنی بھی آسان. تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اس چیز کو آسان بنایا. تو یہ دو کلمے آسان ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، یہ اس کل ان کلموں کی فضیلت ہے. اس میں یہ نقطہ موجود ہے کہ یہ دو کلمے بھی ہر انسان کی ضرورت ہے، اور آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیسے ضرورت ہے. تیسری ان دو کلموں کی شان یہ ہے کہ فقیرتان فی المیزان، زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن جب تولے جائیں گے تو اللہ کے میزان میں بھاری ہوں، بڑے بھاری ہوں. اس کی مہربانی کہ ایک ہلکے عمل کو بھاری کر دے گا، عمل ہلکا ہے اس کو بھاری کر دے گا، یہ اس کی مہربانی. جیسے حدیث معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف کا سوال کیا، تخفیف ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. جب 5 رہ گئی تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہن خمسن وہن خمسون. اب یہ نمازیں ادا کرنے کے لحاظ سے 5 ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ان کا میزان میں وزن ہوگا تو 50 کا ہوگا. اس کا احسان. وہ ذات کس طرح مہربان ہے بندوں پر. یہ زبان پہ ہلکے ہیں لیکن اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گے. یہ دو فضیلتیں، تین فضیلتیں، کہ یہ کلمے اللہ کو محبوب ہیں، بڑے سہل اور ہلکے ہیں کیونکہ سب کی ضرورت ہے، اور زبان پہ ہلکے ہونے کی بنا پر زبان ان کو آسانی سے پڑھتی رہے گی، بار بار پڑھتی رہے گی، اجر و ثواب کے خزانے بنتے رہے، اور قیامت کے روز اللہ کے میزان میں بھاری ہو. یہ اس اللہ امام بخاری کا جو باب قائم کیا تھا کہ ہم اعمال کو تولیں گے، اس حدیث سے دلیل ذکر کی کہ اللہ رب العزت اعمال کو تولے گا. چنانچہ یہ دو کلمے میزان پر بھاری ہوں گے، اس کا معنی اعمال تولیں گے. یہ دو کلمے تل رہے اللہ کی نظم کے وزن ہو رہے ہیں. تو اس حدیث سے امام بخاری کا استدلال. اب دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ بار بار ان کو پڑھنے کی توفیق دے. ان دو کلموں کا, یہ سبحان اللہ الحمدللہ, بڑا اجر و ثواب, بڑا اجر و ثواب, بے تحاشا اجر و ثواب. ایک تو حدیث آپ کے سامنے آ گئی, دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کو 100 دفعہ صرف سبحان اللہ بحمد ہی کہہ دے, اللہ تعالیٰ خود تدن خطایا ہو ولو کانت مثل ذرۃ البحر, اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دے گا چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. یہ اجر صرف سبحان اللہ بحمد ہی کا ہے. اور سبحان اللہ عظیم بھی ساتھ ہو تو کتنا ثواب ہوگا آپ اندازہ کیجیے, اندازہ کیجیے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الکلام اربع, سب سے افضل ذکر چار چیزیں, سب سے افضل کلام چار چیزیں. اور اسی حدیث کے بعض طرق میں, مسلم 43 میں وہ طریق موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چاروں کلمے کلام الرحمان سے ماخوذ ہیں, کتاب اللہ سے ماخوذ. فرمایا کہ سب سے افضل کلمے چار, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابو داؤد 43 کا لفاظ ہے کہ اطیبہن, یعنی سب سے اطیب, سب سے پاکیزہ, پاک عمدہ, خوبصورت, یعنی جو بھی جمال کا اور عظمت کا مفہوم یہاں موجود ہے, یہ دو کلمے, یہ چار کلمے. ان میں سبحان اللہ بھی ہے, الحمد للہ بھی, سبحان اللہ بحمدہ. یعنی اسی جملے کا معنی ہے. تو اور بھی بہت سی احادیث ہیں, جیسے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربع, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سے, اس کا سارا کلام پاکیزہ ہے, سارا کلام عمدہ ہے, لیکن اپنے کلام میں سے خاص طور پہ چار چیزوں کو چن لیا, چار جملوں کو. یہی چار جملے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کا سارا کلام عظیم ہے, لیکن سارے کلام میں سے یہ چار جملے چنے ہوئے, چنیدہ جملے, اللہ کے مصطفیٰ اور مختار جملے, یہ چار جملے. یہ بھی اس کی عظمت کی دلیل ہے. ام ہانی جب ان کی عمر کچھ بڑھ گئی تو اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جو بیٹھے بیٹھے پڑھتی رہوں. اب عمر بڑی ہو گئی, بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ بیٹھی بیٹھی پڑھتی رہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام ہانی, سبح اللہ میں اتبرا, 100 دفعہ سبحان اللہ کہا کرو, سبحان اللہ سبحان اللہ 100 دفعہ کہا کرو. فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِئَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ, یہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہو گی, یہ تمہارے لیے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر. اور غلام بھی کون سے؟ اللہ کے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اسماعیل کا ذکر اس لیے کہ ان کا خاندان نسب پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے, ان کا شجرہ سب سے اعلیٰ ہے, جس شجرے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. میں کہ اولاد اسماعیل سے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا سبب. اور پھر میں کہ وحمد اللہ 100 مرہ, 100 دفعہ الحمدللہ بھی کہو, 100 دفعہ الحمدللہ بھی کہو. فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ 100 ناقہ مسراجہ ملجم, یہ 100 دفعہ الحمدللہ تمہارے لیے 100 اونٹنیوں کے برابر, وہ 100 اونٹنیاں جن کو لگام بھی لگی ہو اور جن پر راہل بھی ہو اور پوری طرح تیار کر کے مجاہدین کو دے دی جائے کہ ان کی پشت پر سوار ہو کر جہاد کرو. اب وہ جہاد کر, کتنا اجر ملے, کتنا ثواب ملے گا. فرمایا کہ یہ 100 دفعہ الحمدللہ کہنا, یہ 100 بالکل تیار اونٹنیوں کے ثواب کے برابر. تو یہاں بھی 2 کلموں کا ذکر ہے, سبحان اللہ الحمدللہ کا, اور یہی 2 کلمے یہاں بھی ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ. اس طرح اور بہت سی حدیث, ایک اعرابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری زبان ثقیل ہے، اب قرآن زبان پر نہیں آ رہا، تو مجھے میں کیا پڑھوں، مجھے کچھ بتائیے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن زبان بڑی ثقیل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تعلیم دی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہو، تو سبحان اللہ والحمد للہ یہ مقدم کلمات جن کا اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا، تو اور بے شمار حدیثیں جن میں ان کلمات کی فضیلت اور شان مذکور ہے، بے شمار حدیثیں، تقریباً 14-15 حدیثیں میں نے جمع کی، مختلف کتب سے تلاش کی میں نے، اگر کوئی اور اہم حدیث سامنے آ گئی، ہاں معراج کی رات نبی علیہ السلام گئے، ابراہیم علیہ السلام کو ملے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جا رہے ہو، اپنی امت کو میرا پیغام دے دے، وہ پیغام یہ ہے کہ ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، کہ جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے اور پانی بہت میٹھا ہے، فانھا قیعان، اور جنت پوری کی پوری میدان ہے، جنت میدان ہے، وان غراسھا سبحان اللہ والحمدللہ، اگر پودے لگانا چاہتے ہو تو کہ میرے جنت کے جو میدان ہے یہ باغ بن جائے، تو جنت کے پودے سبحان اللہ الحمدللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، جتنا کثرت ذکر کرتے جاؤ گے تمہارے باغ گھنے ہوں گے اور سائے گہرے اور دراز، تو یہ بھی فضیلت ہے اس ذکر کی۔ ایک اور حدیث ابو ہریرہ کی مسند احمد میں، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اچانک کہا خودی جننا تھا، اپنی ڈھالیں پکڑ لو اور تیار ہو جاؤ، ڈھالیں پکڑ دو، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں، حد العدو حاضر، کوئی دشمن آ گیا ہے اس کے مقابلے کی تیاری کرے، فرمایا کہ نہیں، خود جنتک من النار، جہنم سے بچاؤ کی ڈھالیں تیار کر لو اور اٹھا لو، صحابہ نے پوچھا وہ ڈھالیں کون سی، ڈھال تو ہمارے پاس موجود ہے جو میدان جنگ میں استعمال ہوتی، جنت سے بچاؤ کی ڈھال کیا ہے، فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت سے بچاؤ کی ڈھال، جہنم سے بچاؤ کی ڈھال ہے، یہ سب ان کلمات کی شان ہے، عظمت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ چار کلمے یعنی حذفنا حوض العرش، جب بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمے بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جاتے ہیں اور عرش مولا کے ارد گرد گھومتے چکر لگاتے ہیں، یذکرن بصاحبہا لہن دوی کدوی النحل، جیسے مکھیاں بہت سی جو ہیں وہ اڑ رہی ہوں اور منڈلا رہی ہوں تو ان سے ایک آواز آتی ہے، اس قسم کی ہلکی آواز ان کلموں سے آ رہی ہو، یذکرن بصاحبہا، اور فرشتے کہیں گے کہ جو کلمے چار ہیں یہ فلاں شخص نے پڑھے، اس کا نام لیا جائے گا، یہ چار کلمے جو اس وقت آئے ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد گھوم رہے ہیں ان کو فلاں شخص نے پڑھا، ان کا نام عرش مولا پر گونج رہا ہے فرشتوں کی زبانوں پر، اور کلمے کہاں پہنچ گئے، عرش مولا کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یہ سب ان کلمات کی شان ہے اور فضیلت ہے۔ یہ تقریباً 15 احادیث میں نے جمع کی تھی، اب آخری نقطہ یہ ہے کہ یہ ساری شان کیوں ہے، آخر یہ سبحان اللہ بحمدہ اتنی عظمت کیوں ہے، میرے بھائیوں ان کلمات کی معنویت پر غور کرو، اور یہ کلمے کوئی تلفظ کی چیز نہیں ہے کہ آپ رٹ لیں اور پڑھیں، نہیں، ان کی معنویت پر غور کرو، سمجھو، اور معنی کو سمجھنے کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، اس کا معنی اللہ پاک ہے، وبحمدہ اور اللہ کی تعریف کے ساتھ، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ واو بیچ میں عاطفہ ہے، اسبح اللہ وبحمدہ اے اتلبس بحمدہ، واو حالیہ بھی بنائی گئی، مختلف اس کے معنی علماء نے کیے ہیں، اور ہر معنی درست ہے کہ میں اللہ، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ پاک ہے ہر نقص، ہر عیب سے اللہ پاک ہے، باقی ہر مخلوق میں نقص ہے، ہر مخلوق میں نقص ہے، اور ہر مخلوق نقص کا شکار ہے، اور الحمدللہ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف کے ساتھ، تعریف کا مستحق اللہ رب العزت، جو تعریف کا مستحق ہوتا ہے وہ ہر طرح کے کلام کمال سے متصف ہوتا ہے۔ تو ان دو جملوں کا معنی یہ ہے کہ جو چیز نقص ہے اس سے اللہ پاک ہے، اور جو چیز کمال ہے اس سے اللہ متصف ہے۔ ہر صفت نقص سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے متصف ہے۔ وہ آگے نا سبحان اللہ العظیم، پھر سبحان اللہ کا تکرار ہے، العظیم اللہ عظیم ہے، عظمت والا، بڑائی والا، عظمت والا وہ ہوتا ہے جس میں نقص نہ ہو اور جس میں صفات کمال ہو، اور اللہ رب العزت کی تمام توحید انہی دو نقطوں پر دائر ہے۔ اللہ رب العزت ہر صفت نقص سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے متصف ہے۔ جو عیب ہے جیسے شریک ہونا، اللہ شریک سے پاک ہے، اولاد کا ہونا، بیوی کا ہونا، یہ کمال کے حق میں عیب ہے۔ اولاد کا بندہ محتاج ہوتا ہے، بیوی کا بندہ محتاج ہوتا ہے، بیوی شوہر کی خدمت کرتی، اللہ فرماتا ہے کہ نہ میری بیوی ہے نہ میری اولاد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، شریک ہونا ایک نقص ہے۔ آپ شریک یا پارٹنر کب بناتے ہیں؟ جب وہ نقص ہو، بھی کاروبار کرنا ہے اور کاروبار کا حجم 1 کروڑ روپے، میرے پاس 50 لاکھ ہے، 50 لاکھ آپ ملا دیں ہم آپس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، تو پارٹنر آپ کب تلاش کرتے ہیں؟ جب آپ اپنی کمزوری ہو۔ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ پورا ہو تو اپنے پروفٹ میں کسی کو شریک کریں گے؟ نہیں کریں، اکیلا کماؤ، اکیلا کھاؤ۔ تو پارٹنر کب کریں گے؟ جب آپ میں مالی نقص ہو۔ بعض وقت مالی نقص ہوتا ہے، مال پورا ہوتا ہے، 1 کروڑ موجود ہے، لیکن میرے پاس قوت کار نہیں، افراد کی کمی۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے شریک سے پاک ہے۔ جو لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کی طرف ایک ایسا عیب منسوب کرتے ہیں جس سے اللہ پاک ہے۔ اس لیے شرک کو ظلم کہا گیا، اور اللہ پاک نے انکار کر دیا کہ کسی شرک کرنے والے کے کسی گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ انبیاء سے کہہ دیا، تم بھی سن لو، اچھی طرح سن لو، اگر تم نے بھی شرک کیا تمہاری بھی تمام نیکیوں کو اکارت کر دوں۔ کتنا غصہ کہ اللہ کے شریک ٹھہراتے، تم کو حیا نہیں آتی؟ یہ ایک نقص ہے۔ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ رب العزت کے ہر نقص سے پاک ہونے کا مظہر۔ اب اس معنی کو سمجھو اور یہ عقیدہ بنا لو کہ جو نقائص اور عیوب ہو سکتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے، اور جو عمل لوگوں نے نقائص اللہ کی طرف منسوب کیے اللہ ان سے پاک ہے، جو آج منسوب کیے جا رہے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، جو قیامت تک منسوب کیے جائیں گے اللہ ان سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ بنا لو، اس معنویت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ اس کلمے کو پڑھو، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، اور الحمدللہ اللہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ اور یہ تعریف کا استحقاق جو ہے، یہ اللہ رب العزت کے لیے تمام صفات کمال کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ہر صفت کمال سے متصف ہے اور ہر صفت کمال اس کے اندر موجود ہے۔ یہ عقیدہ بنا دو، ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمال سے متصف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو توحید اسماء و صفات ہے وہ انہی دو چیزوں پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات یا تو سلبیاں ہیں یا ثبوتیاں ہیں۔ صفات سلبیاں کیا ہیں؟ وہ صفات نقص جن سے اللہ پاک ہے، جن پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ان صفات سلبیاں کو مانو کہ اللہ ان سے پاک ہے، اور جو ان کے مقابل صفت کمال ہے اس پر ایمان لا، تاکہ صفات سلبیہ پر ایمان لانے کا معنی پورا ہو جائے. اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ ظالم نہیں، کیونکہ ظلم عیب ہے، نقص ہے، اللہ اس سے پاک ہے اور یہ نفی پر حق ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو بات یہاں ختم نہیں ہوگی، بلکہ جو اس ظلم کے مقابل ہے اس کو اللہ رب العزت ماننا پڑے گا کہ ظلم نہیں کرتا، ظلم کا مقابل عدل ہے، وہ عدل کرتا ہے. ان صفات سلبیہ پر ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ صفت نقص کو سلب کر کے، اس کی نفی کر کے، اس کے مقابل صفت کمال کو ثابت کرو. وہ ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اکیلا یکتا تنہا، اپنے تمام امور میں، تمام افعال میں، تمام صفات میں اکیلا ہے. اسے بات نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، اسے علم تک نہیں آتی. اس کے مقابلے میں صفت حیات، دائمی حیات، ازل سے ابد تک، ایسا ازل جس کا کوئی آغاز نہیں اور ایسا ابد جس کی کوئی انتہا نہیں ہو، دائمی حیات. تو یہ اللہ رب العزت سے نقائص کی نفی کا منحج ہے، اور جو صفات کمال ہیں ان پر ایمان لاؤ، ایسا ایمان جس میں چار گمراہ ملحد فرقوں کی تفنید ہو. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت کی صفات کے جو الفاظ ہیں، جو قرآن اور حدیث میں آئے، ان الفاظ پر ایمان لے. معتلہ ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، رد ہے معتلہ پر، وہ اللہ رب العزت کی صفات کے الفاظ پر ایمان نہیں لاتے تھے. آپ صفات کے الفاظ پر ایمان لائیں، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ حی ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم. جو صفات، جو الفاظ ثابت ہیں اللہ کی صفات کے قرآن یہ حدیث سے، ہمارا اس پر ایمان. جب ایمان لاؤ گے یہ رد ہوگا معتلہ پر، جہمیہ پر. دوسرا قدم یہ ہے کہ ان الفاظ کا جو ظاہری معنی ہے اس معنی پر ایمان لاؤ، اس معنی پر. اللہ سمیع ہے، اس لفظ کو آپ نے مان دیا. اب سمیع کا معنی کیا ہے؟ سننے والا. ایمان لاؤ کہ اللہ سنتا ہے. اللہ بصیر ہے، لفظ ہے، ایمان لاؤ تاکہ معتلہ کی تردید ہو. معنی کیا؟ دیکھنے والا. جو معتزلہ تھے وہ اللہ کی صفات کے الفاظ کو مانتے تھے، معنی کو نہیں مانتے، وہ معنی کی بھی تفویض کے قائل تھے. بڑا الحاد تھا، بڑی گمراہی تھی، ضلالت تھی. تو ہم نے ایسا ماننا ان صفات کو کہ ایک صفت کا جو ایک معنی بلا تکلف بنتا ہے اس معنی کو مانا. سمیع کا معنی سننے والا، اللہ سنتا ہے. بصیر کا معنی دیکھنے والا، اللہ دیکھتا ہے. خلاص. تو پہلے مرحلے میں رد ہے جہمیہ کا، اور دوسرے میں رد ہے رافض معتزلہ کا. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات پر اس طرح ایمان لاؤ کہ اللہ کی کوئی صفت مخلوق کی صفت کا مشابہ نہیں، یا کوئی مخلوق اللہ کے مشابہ نہیں، اللہ کی کوئی صفت مخلوق کی صفت کا مشابہ نہیں، اس کی ذات مخلوق کے مشابہ نہیں. یہ رد ہے مشبہ پر، یہ بھی ایک فرقہ تھا، یہ مقاتل بن سلیمان کے پیروکار تھے. یہ اللہ کی صفات کو مانتے تھے، اور ایسا مانتے تھے کہ ہر صفت مخلوق کے مشابہ، لا حول ولا قوۃ الا بالله، حالانکہ قاعدہ کلیہ قرآن نے قائم کر دیا، لیسا کہ مثل ہی شئی، اس جیسی کوئی چیز نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. یہ رد ہے کن پر؟ مشبہ پر. وہ اللہ کی صفات کو مانتے تھے لیکن تشبیہ کے ساتھ، آپ مانے بغیر تشبیہ کے. بھلا مخلوق خالق کے مشابہ کیسے ہو سکتا، یا خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا؟ یہ خالق کی عظمت تک کوئی چیز پہنچ سکتی؟ ناممکن، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مخلوقات میں آپس میں تشبیہ جائز نہیں. یہ لائٹ جل رہی ہے، اس میں سے ایک پتی کو لے لو، یہ ایک مخلوق ہے. اس بتی میں نور ہے، یہ نور ہے، نور ہے نہیں، اس بتی میں نور ہے. کل سورج طلوع ہوگا، سورج میں بھی نور ہوگا، کیا سورج کا نور پتی کے نور کے مشابہ تشبیہ؟ کیا آپ قائل ہوں گے کہ اس پتی کا نور سورج کے نور جیسا، کوئی مانے گا اس کو؟ حالانکہ یہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق، مخلوقات میں تشبہ ممکن نہیں، خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو؟ تو ہم کیسے ایمان لائیں کہ اللہ رب العزت کی جو صفات کے الفاظ ہیں برحق ہیں، جو ان کے سیدھے سادھے معنی ہیں برحق ہیں، ان صفات میں اللہ رب العزت خالق مخلوق کے مشابہ نہیں، لے سکے مثل ہی شے. اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ کسی صفت میں تعویل نہیں کر، یہ تو اشعریہ کا، ماتریدیہ کا، جو آج مدارس احناف میں یہ عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے تشبیہ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ آٹھ صفات پر ایمان بغیر تشبیہ، بغیر تعویل کے، آٹھ صفات یا سات، ان پر ایمان بلا تعویل، باقی تمام صفات میں تعویل کریں. یہ تقسیم کیوں؟ یہ سوال پہلے معتزلہ سے، تم اللہ کی ذات کو مانتے ہو، صفات کو نہیں مانتے، صفات کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں صفات کو اگر مان لیں تو یہ مخلوق کی تشبیہ ہے، تو ذات میں تشبیہ ہو سکتی. اگر تم نے ایسی ذات مان لی جو تشبیہ سے پاک ہے تو ایسی صفات بھی مان لو جو تشبیہ سے پاک ہو. بھلا کوئی ذات صفات کے بغیر بن سکتی ہے؟ ذات کا تعارف صفات کے ساتھ. میں کہوں یہ کرسی میرے پاس ہے لیکن کرسی کے پائے نہیں ہیں اور پیچھے ٹیک بھی نہیں اور بیٹھنے کی سیٹ بھی نہیں، گدی بھی نہیں، اور یہ ٹیکنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں، کرسی ہے، آپ کہیں گے تیرا دماغ خراب. کرسی کی ذات صفات سے بنتی. حماد بن زید سے نکاح تھا نا اسی موقع پر، کہ کوئی شخص کہے میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ اس کھجوریں لگی ہیں، پھل ہے؟ نہیں پھل تو نہیں. جب تنا ہے؟ نہیں تنا بھی نہیں. پتے بھی نہیں، جڑے وہ بھی نہیں، تو کیا گدھے کا سر ہے تیرے گھر میں؟ ایک ذات کا جو تشخص ہے وہ صفات کے ساتھ. تم اللہ کی ذات کو مانتے ہو، صفات کو نہیں مانتے، خالق کائنات کا تعارف کیسے ہوگا؟ ذات کو مانتے ہو، یہ نہیں مانتے کہ وہ محبت کرنے والے، پھر میں کیسے اس کی عبادت کروں جب مجھے پتا ہے کہ محبت نہیں کرتا؟ مجھے اس کی محبت چاہیے، پیار چاہیے. صفت کو تم مانتے، خالق کو مانتے ہو، یہ نہیں مانتے کہ وہ توبہ قبول کرنے والے، پھر میں کیسے اس کو مانوں؟ میں گناہگار ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، گناہ بخشوانا چاہتا ہوں، جب وہ توبہ قبول نہیں کرتا، اس کی یہ صفت نہیں، تو میں اس کی عبادت کیسے کروں؟ یہ صفات کی معرفت کا فائدہ. اور یہ مناقشہ اشاعرہ کے ساتھ، کہ جب بعض صفات کو بغیر تعویل کے مانا تو بقیہ صفات کو بغیر تعویل کے ماننے میں کیا حرج ہے؟ اس میں تعویل کیوں؟ یہ تفریق کیوں ہے صفات؟ یہ سب کا سب اللہ پر قول بلا علم، یہ انکار الہاد. اللہ کی صفت ید ہے، اللہ کا ہاتھ، ایمان لے کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیا ہماری طرح؟ نہیں، کیونکہ تشبیہ ہوگی. کیسا جیسے اس کے لائق ہے؟ اب تم اس کا معنی قدرت سے کرو اور کہو کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے. نہیں، ایمان نہیں لائے، تم لفظ کو مانا، لفظ کے معنی کو نہیں مانا، یدن کو مان لیا، یدن کے معنی کو نہیں مانا، اللہ کی صفت کو حقیقت نہیں مانا، یہ الحاد. تو ہم نے کیسے ماننا؟ بغیر تعویل. یہ تعویل اللہ پر قول بلا علم ہے. تو اس طرح جو صفات ثبوتیہ، جو صفات کمال جن سے اللہ متصف ہے، ان پر ایمان لانے کا معنی پورا ہو جائے. تو سبحان اللہ مظہر ہے صفات سلبیہ کا، وبحمدہ ہی مظہر صفات ثبوتیہ کا. ہر صفت نقص سے اللہ پاک ہے اور ہر صفت کمال سے اللہ تعالی متصف ہے، اور ہم انہی مراحل پر ایمان لاتے ہیں جو چار چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، کیونکہ یہ عقیدہ نفی و اثبات ہے، یعنی اس بات کے ساتھ نفی، نفی کے ساتھ اس بات، تاکہ عقیدے کا پورا مفہوم سامنے آئے. جب یہ معنویت سامنے ہوگی تو گویا آپ نے اللہ کی پوری توحید کا اقرار کر دیا. اب یہ کلمہ آپ پڑھیں گے، بڑا مزہ آئے گا، اللہ کی توحید کا اقرار ہوگا، تمام صفات پر ایمان ہوگا، صفات سلبیہ کی نفی ہوگی، صفات ثبوتیہ کا اثبات ہوگا، اور جو سلفی منہج ہے اس کو اس کے فہم کی لذت ہوگی ساتھ، اور پھر وہ سارے درجات اللہ کو پیارے، زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری، گناہوں کی بخشش، یہ سب حاصل ہوگا۔ یہ سبحان اللہ بحمدہ جس میں امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام فرمایا، یہ اختتام عین اللہ کی توحید خالص پر ہے۔ توحید صفات وہ توحید ہے جو مفتاح اساس ہے توحید الوہیت کی بھی اور توحید ربوبیت کی بھی۔ تو گویا مکمل توحید یہاں آ گئی، اور توحید پر ختم یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا، قرآن پاک کا خاتمہ، اختتام اسی توحید پر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، اللہ کی صفات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا آغاز بھی اللہ رب العزت کے کی سنت کے ساتھ ہے، اور اختتام بھی اللہ پاک کی سنت کے ساتھ ہے۔ آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو قرآن پاک کی پہلی آیت ہے اور پروردگار کی سنت ہے، اور اختتام اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، بلکہ تمام صفات کا مجمع مجتمع ہے یہ حدیث۔ صفات ثبوت کے ساتھ سلبیہ اس میں سب آ گئے۔ وقت بہت ہو چکا، اور صرف 15-20 منٹ کے لیے انشاءاللہ نتائج بھی آپ کو سنائے جائیں گے طلبہ کے۔ یہ طلبہ کی سال بھر کی کارکردگی ہے، آپ بیٹھیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ مل کر ہم نماز عشاء انشاءاللہ ادا کریں گے۔ عشاء کی نماز میں تاخیر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مطلوب ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، تو تھوڑا سا وقت آپ دیجئے گا تاکہ یہ تقریب پورے سکون سے اختتام پذیر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آخری باب اور آخری حدیث ہے اس میں اتنی مباحث ہیں، اتنے اس میں مضامین ہیں کہ اس کے لیے کئی مجلسیں چاہیے اس کے استیعاب کے لیے، لیکن میں نے کچھ قواعد، کچھ ضروری باتیں عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے، اور یہ طلبہ جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں ان کی استقامت کی دعا کریں، اللہ رب العزت ان کو استقامت دے جب یہ میدان علم اتریں، تو اللہ ان کی زبانوں پہ ان کے عمل میں حق جاری کر دے، حق بولیں، حق کے داعی بنیں، اور عمل حق کو اختیار کریں۔ میں اپنے طلبہ کو آخر میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کی صحیح آپ نے پڑھی، ان کی سیرت کے حوالے سے دو چیزیں ذکر کر کے نصیحت کروں گا۔ ایک یہ کہ امام بخاری کا عقیدہ، ابھی وہ قول ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، امام بخاری کا قول ہے کہ میں نے 1050 مشائخ سے حدیث لی ہے، لیکن ایسے کسی شیخ سے حدیث نہیں لی جو ایمان کو قول و عمل نہ مانتا، جو عمل کو ایمان میں داخل نہ کرے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا، محدثین و فقہا کے اس میں اختلاف تھا۔ محدثین کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار کا، اور دل کے اعتقاد کا، اور باقی اعضاء کے عمل کا، ان تین چیزوں سے ایمان کا معنی پورا ہوتا ہے، جبکہ فقہا دو چیزوں کو ایمان مانتے ہیں، ایک زبان کے اقرار کا، دوسرا دل کی تصدیق کا، عمل وہ ایمان میں داخل نہیں کرتے، بلکہ بعض تو اسی لیے متجاوز ہو گئے، انہوں نے عمل کو ایمان سے بالکل خارج کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ایمان کے ساتھ نافرمانی نقصان نہیں دیتی، بلکہ آپ اقرار کر لیں توحید کا اور دل میں عقیدہ بنا لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، کوئی نقصان نہیں، بلکہ انسان جنتی۔ تو اس سے کتنے مفاسد پیدا ہوئے، اس بات کو چھوڑیں، اصل امام بخاری کا قول کہ میں نے کسی ایسے شیخ سے حدیث نہیں لی جو ایمان کو قول و عمل نہ مانتا، اس سے امام بخاری کا تمیز، سلفی تمیز، عقیدے کی غیرت، توحید کی غیرت واضح ہوتی ہے، اس کو آپ اختیار کریں۔ ابو قلابہ کا قول ہے کہ لا تجالسوا اہل الاہواء، کہ بدعتوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، مبتدع جو لوگ ہوتے ہیں جن میں شرک ہو، بدعت ہو، ان کے ساتھ مت بیٹھو، مت بیٹھو ان کے ساتھ، تمہارا اپنا مقام مجروح ہوگا، بدعتی کا مقام بڑھے گا، تمہارا مقام اونچا ہوگا۔ جب دودھ میں پانی ملتا ہے تو دودھ کی ویلیو گھٹ جاتی ہے اور پانی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، کہ یہ پانی میں شامل ہو گیا، ملاوٹ سے ملاوٹ کی قیمت بڑھتی ہے، اصل چیز کی قیمت گھٹ جاتی ہے. کسی بدعت سے بیٹھو گے, بدعتی کی اس میں تعظیم اور توقیر ہوگی جو دین کو ڈھا دینے کے مترادف ہے, اور تمہاری تنقیص ہوگی, تمہارا مقام کم ہو. اور پھر یہ تذلیل ہے دوسروں کے لیے, دوسرے دیکھیں گے کہ ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہیں فلاں بدعتی کے ساتھ, اس کے معنی وہ بھی ٹھیک ہے, پھر یہ مخالفت کیوں؟ مداہنت پیدا ہوگی, رفتہ رفتہ غیرتیں ختم ہو جائیں گی, جس کے نتیجے آج آپ کے سامنے واضح ہیں. نہیں, پختہ عقیدہ پہاڑ جیسا ٹھوس عقیدے کی غیرت اپنے پیدا کی. دوسرا امام بخاری کا قول, فرماتے روز قیامت اللہ تعالی کسی بھی عمل پر مجھ سے حساب لے لے, لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس پر اللہ میرا مواخذہ نہیں کرے, کیونکہ وہ گناہ میں نے کیا ہی نہیں. اللہ اکبر, امام بخاری کی گفتگو بڑی محتاط ہوتی, لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ پورا یقین کہ وہ گناہ میں نے نہیں کیا. کسی اور گناہ پر پکڑ ہو جائے ہو سکتی ہے, لیکن وہ گناہ میں نے کبھی نہیں کیا, اس گناہ پر میری پکڑ نہیں ہو سکتی. میرے عزیز طلبہ, یہ امام بخاری کا قول لکھ لو, آپ بھی لکھ لیں, اگر کاغذ نہ ہو تو اپنی گردنوں پر لکھ لو, اور قلم نہ ہو تو چاقو کی نوک سے لکھ لو. آج اس قوم کا بگاڑ اسی چیز میں. امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں نے وہ گناہ کبھی نہیں کیا, اور اب گناہ یہ کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, کبھی کسی کی غیبت. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام بخاری کے محبین تھے سارے, سب محبت کرنے والے تھے. نہیں, جو فتنے امام بخاری پر ڈھائے گئے, جو مخالفتیں آپ کے ساتھ کی گئیں, جو حسد آپ پر کیا گیا, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملی. لیکن قربان جاؤ, پھر اس کے باوجود کسی کی غیبت نہیں کی, کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. اور آج اللہ معاف کرے, بگاڑ کی اساس یہی, اور خاص طور پہ جو علم کی دولت سے مالا مال ہے وہ تنفیری منحص کے حامل بن چکے. تنفیر معاشرے میں گھوم پھر کر لوگوں میں نفرت کے بیج بونا, غیبتیں کرنا اور چغلیاں کرنا, یہ تنفیر کا منحج بڑا خطرناک ہے. تکفیر اور تنفیر, یہ دو منحج بڑے خطرناک ہیں, ایک کسی کو کافر کہنا اور دوسرا کسی کے تعلق سے نفرت کے بیج بونا, یہ الحاد ہے, غیبت الحاد ہے. تو اس سے بچنا, اپنی زبانوں کو بند رکھنا, اور منحج سکوت بڑا بہترین منحج. آج یقین کرو لوگ تنفیر کے منحج پر قائم ہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے اساتذہ کو, اپنے طلبہ کو یہ تربیت دی ہے کہ آپ نے ثبوت کا منحج اختیار کرنا ہے, اور خاموشی, صبر, صبر. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھ لو کہ یہ لوگ حاسد ہیں اور یہ منفر ہیں, ان کا کام انہوں نے کرنا ہے, ہمارا کام ہم نے کرنا. اور یاد رکھو اس کا صلہ اللہ کے بڑا عظیم ہے. اور کچھ لوگ ایسے بنا کر رکھو کہ وہ دن رات آپ کی غیبت کر رہے ہیں, اور آپ دن رات صبر کریں, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اس کا ثواب کتنا اللہ کے یہ صبر کا ثواب کتنا. جو غیبت ہو رہی ہے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں, لیکن سکوت اور صبر کہ اللہ سے اس کا اجر لینا ہے, یہ بڑا عظیم منحج ہے. نبی علیہ صحابہ سے فرمایا کرتے تھے, خاص طور انصار سے آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد آثارات دیکھو گے اور لوگ تم کو ترجیح دیں گے, لوگ تمہاری مخالفتیں کریں گے. انصار نے پوچھا, یا رسول اللہ ہم کیا کریں, ہمارے لیے کیا درس ہے؟ فرمایا کہ فصبر, تم صبر کرنا, حتی تلخون الحوض, اس صبر کا ثمرہ یہ ہے کہ میری تمہاری حوض کوثر میں ملاقات ہو. اس صبر کا ثمرہ کہ ہم حوض کوثر پہ آ کر ملیں گے, وہاں اکٹھے ہوں گے, دنیا میں صبر کرو. تو منحج تنفیر بڑا خطرناک منحج ہے, اور اچھے اچھے سمجھدار لوگ اس منحج کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ویسے بڑے کائیاں ہوتے ہیں, اس معاملے مت ماری جاتی ہوتی. تو اس منحج سے آپ نے بچنا ہے, اور اس منحج کو سمجھنا ہے, اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے, اپنے دلوں کی حفاظت کرنی ہے. دیکھو آنکھ کا عیب یہ کہ انسان اندھا ہو جائے, اور دل اور کان کا عیب یہ کہ انسان بہرا ہو جائے, زبان کا عیب یہ کہ انسان گھونگا ہو جائے, اور دل کا عیب یہ ہے کہ بندہ دل کے اعمال کے منحج کو چھوڑ دے. دل کے عمل کیا ہے؟ اچھے گمان, اگر بدگمانی ہوگی تو یہ دل کا اندھا پن ہے, یہ دل کا بہرا پن ہے, اور یہ دل کا عیب ہے. تو اپنے دل میں اچھے گمان رکھیں, منحج تنفیر سے توبہ کریں, اور دین کی خدمت کریں اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.